หวังให้เราไปช่วยการช่วยงานหวังที่จะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ใช่โดยที่แท้เขาให้ด้วยใจที่เลื่อมใสเคารพในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อว่าบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนาบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยนับถือว่าเป็นนาบุญเพราะฉะนั้นสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตัวให้คู่ควรแก่ความเป็นนาบุญเพราะฉะนั้นก็ตั้งความเคารพในยำเกรงในบิณฑบาตเนี่ยนะว่าเขาเนี่ยเขาทำด้วยศรัทธาเนี่ยนะปัจจัย4เป็นต้นที่เขาได้มาก็ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเปื้อนคราบเหงื่อคราบเลือดและน้ำตาเนี่ยนะงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าอย่างอาชีพโดยทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่มีแอร์เนี่ยทั้งสายจะเหงื่อท่วมกันทั้งวันนะทุกคนเนี่ยจะเหงื่อท่วมก็สังเกตดูวันไหนถ้าคนที่ทำงานในห้องเย็นเนี่ยนะห้องแอร์เป็นต้นถ้าวันไหนไฟดับก็เหงื่อท่วมเลยล่ะว่างั้นเนี่ยกรณีไม่จำขนาดในร่มยังเหงื่อท่วมจะกล่าวไปยายถึงกลางแจ้งทั้งหลายเนี่ยนะอาชีพบางอาชีพเนี่ยนะได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากบางครั้งก็เสียอกเสียใจกว่าจะได้ปัจจัย4มาเลี้ยงตนให้เป็นสุขเป็นต้นบางอาชีพบางสายงานเนี่ยจะต้องเปื้อนเลือดเปื้อนเหงื่อและก็น้ำตาเนี่ยนะคลุกเคล้ากว่าจะได้ปัจจัย4เหล่านั้นเนี่ยนะกระว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเป็นต้นเมื่อเขาได้ปัจจัย4เหล่านั้นมาแล้วเขาก็ยังน้อมว่าพระภิกษุทรงทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเป็นผู้ถือธงชัยแห่งพระอรหันต์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเขาเคารพเลื่อมใสศรัทธาแบบนั้นแล้วทำไมต้องทำปัจจัย4ให้เขาของเขาให้หมดคุณค่าเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเอาไปทำบุญกับคนที่ไม่เป็นนาบุญปัจจัย4ของเขาก็ไร้คุณค่าเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอย่างว่าถ้าทำบุญกับผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมผลบุญก็หาประมาณไม่ได้ถ้าทำบุญให้ทานกับผู้ทุศีลมีปาปธรรมนะมีเป็นคนที่มีใจเป็นบาปหรือว่ามีความลามกในภายในเนี่ยนะบุญเหล่านั้นก็จะไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากก็อยู่ที่ว่าการทำบุญให้ทานจะมีผลมากหรืออานิสงส์มากก็อยู่ที่ว่าผู้ที่รับนั้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมหรือไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเธอทั้งหลายไปที่ไหนพวกเธอก็มีชื่อว่าสมณะใครถามว่าชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อสมณะเมื่อเป็นอย่างนั้นบทว่าเยธรรมมาสมณะกรณาจะบรมณะกรณาจะความว่าทำเหล่าใดอันบุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วทำให้เป็นสมณะมีบาปธรรมอันสงบทำให้เป็นพราหมณ์มีบาปธรรมอันลอยแล้วคือความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาผ้ามานุ่งมาห่มแล้วจะได้เป็นพราหมณ์เอาผ้ามานุ่งมาห่มแล้วจะได้เป็นสมณะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าพวกเธอต้องประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมที่จะทำให้ความเป็นสมณะเนี่ยนะต้องสมาทานข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์จึงจะสำเร็จองค์คุณแห่งความเป็นสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมอันสมณะควรปฏิบัติหรือควรกระทำเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจของสมณะอันสมณะพึงกระทำเหล่านี้มี3อย่าง3อย่างเป็นไฉนคือการสมาทานอธิศีลสิกขาการสมาทานอธิจิตตสิกขาการสมาทานอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้ง3อย่างเหล่านี้ก็ชื่อว่าธรรมที่กระทําให้เป็นสมณะเนี่ยนะถ้าว่าย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญากองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญาการศึกษาเรื่องศีลเพื่อการศึกษาเรื่องสมาธิปัญญาเนี่ยนะการสมาทานประพฤติปฏิบัติในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานี่แหละคือคุณธรรมที่ทําให้สงบราคะเพราะสมณะคือผู้ปฏิบัติเพื่อสงบราคะสงบโทสะและสงบโมหะถ้ากล่าวแบบย่อๆสั้นๆเนี่ยนะก็คือการสมาทานประพฤติปฏิบัติในสิกขา3ประการทีนี้สิกขา3อย่างมาขยายแบบพิสดารได้ไหมมาขยายได้แต่ในมหาอัสสปุรสูตรพระพุทธเจ้าจึงกล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะโดยยกหิริโอตตัปปะเป็นต้นเป็นประธานเพราะถ้าหากว่าเมื่อพวกเธอปฏิบัติในคุณธรรมที่สร้างความเป็นสมณะปฏิบัติคุณธรรมที่ทำให้สำเร็จความเป็นสมณะปัจจัย4ที่เขามาถวายก็จะมหัพพลามหานิสังสามีผลมากมีอานิสงส์มากแปลว่ากำไรดีเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สมควรแก่การ ลงทุนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นนาบุญคือเรียกว่าลงทุนกับผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเรียกว่าเป็นการลงทุนที่มีผลมากมีอานิสงส์มากมีกำไรงามเพราะประพฤติดีและปฏิบัติถูกต้องคือเรียกว่าก็เหมือนกับแบบทางโลกเขาว่าเลือกบริษัทที่ตัวเองต้องไปลงทุนใช่ไหมไปร่วมลงทุนในบริษัทนั้นๆถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ยประพฤติดีมีกำไรดีกำไรงามก็แปลว่าทำให้ผู้ลงทุนนี่ได้รับกำไรอย่างมากฉันใดผู้ที่เข้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมตามวินัยทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันยังทายกทั้งหลายผู้สนับสนุนเนี่ยนะผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลด้วยจีวรอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคทั้งหลายเป็นต้นเขาเหล่านั้นก็จะได้รับผลมากได้รับอานิสงส์มากและขณะเดียวกันตัวพระภิกษุเองเนี่ยนะที่เข้ามาบวชในพระศาสนาเมื่อสมาทานประพฤติข้อปฏิบัติที่กระทำให้สำเร็จความเป็นสมณะการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็จะไม่ไร้ผลการบวชก็จะบวชที่เรียกว่าได้รับอานิสงส์มากนะได้รับผลมากมีอานิสงส์มากอย่างที่เขากล่าวว่าการบวชเป็นเหตุให้ได้รับผลมากอานิสงส์มากไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วจะได้รับผลมากอานิสงส์มากแต่หมายถึงเมื่อเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วมาสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลมากอานิสงส์มากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายควรศึกษาอย่างนี้ทีนี้ในข้อ460หน้า205ต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่กระทำความเป็นสมณะและธรรมที่กระทำความเป็นพราหมณ์คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นสมณะข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นอย่างไรก็บอกว่าพวกเธอควรศึกษาอย่างนี้ว่าให้ศึกษาเนี่ยนะคำว่าศึกษาเราเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตตั้งจิตเพื่อให้มีคุณธรรมเหล่านี้ชื่อว่าศึกษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอศึกษาก็แปลว่าตั้งใจที่ประจักษ์ปฏิบัติอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะคำว่าศึกษาเนี่ยหมายคำว่าตั้งจิตให้มีหิริโอตตัปปะเนี่ยบ่อยๆเพราะเมื่อนึกถึงอาวัชนะอาวัชนะว่าใจของเราต้องประกอบด้วยหิริโอตตัปปะใจของเราต้องเป็นไปกับหิริโอตตัปปะใจของเราจะต้องเป็นไปกับหิริโอตตัปปะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราต้องประกอบด้วยหิริโอตตัปปะการตั้งจิตไว้อย่างนี้ชื่อว่าศึกษาก็แปลว่าสมาทานเนี่ยแบบคล้ายๆเราสมาทานศีลนี้ก็เหมือนกันสมาทานเจริญหิริโอตตัปปะสมาทานปฏิบัติในหิริโอตตัปปะเนี่ยนะทีนี้มาดูคำอธิบายตามลำดับเนี่ยนะในหน้า220อรรถกถาการที่พระภิกษุเนี่ยนะประพฤติสมาทานปฏิบัติตั้งแต่หิริโอตตัปปะเป็นต้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเมื่อบุคคลใดเจริญข้อปฏิบัตินับตั้งแต่หิริโอตตัปปะเป็นต้นให้บริบูรณ์แล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้จะชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบบาปผู้ที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่จะกล่าวต่อไปชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปและผู้ที่ปฏิบัติข้อปฏิบัตินับตั้งแต่หิริโอตตัปปะเป็นต้นไปจะทำให้เกิดลาภคือปัจจัย4และผู้ที่ถวายปัจจัย4ก็จะได้รับผลมากได้รับอานิสงส์มากและตัวผู้ที่เป็นนักบวชเองก็จะไม่เป็นหมันการบวชนั้นจะมีผลการบวชนั้นจะมีกำไรอันนี้เป็นอานิสงส์ของการสมาทานข้อปฏิบัติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงข้อปฏิบัติที่ทำให้สำเร็จความเป็นสมณะก็แปลว่าผู้ที่มีหิริโอตตัปปะจะสามารถเป็นเหตุให้สงบบาปจะเป็นเหตุให้ลอยบาปแล้วก็ผู้ที่มีหิริโอตตัปปะจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4ผู้ที่มีหิริโอตตัปปะผู้ทายกผู้ถวายปัจจัย4มาก็จะมีผลมากอานิสงส์มากผู้ที่อยู่ด้วยหิริโอตตัปปะการบวชก็จะไม่เป็นหมันการบวชก็จะไม่ไร้ผลการบวชก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยนะก็มาค่อยๆฟังคำอธิบายตามลำดับข้อปฏิบัติอันแรกที่จะต้องสมาทานประพฤติเนี่ยนะเพราะคำว่าศึกษาแปลว่าข้อสมาทานปฏิบัติศึกษาไม่ได้แปลว่าฟังศึกษาหมายความว่าการสมาทานคุณธรรมเหล่านี้แล้วเจริญเช่นศึกษาเรื่องศีลนี่หมายความว่าเจริญศีลรักษาศีลทำกุศลศีลให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเรียกว่าศึกษาฉันใดการศึกษาในหิริโอตตัปปะก็แปลว่า จริญหิริโอตปะทำหิริโอตปะให้ประดิษฐานอยู่ในใจสมาทานข้อปฏิบัติให้หิริโอตปะนั้นเจริญงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปมันในหน้า220ย่อหน้าบอกว่าหิริโอตเปนะเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยหิริโอตปะอธิบายอย่างนี้ว่าสิ่งใดอันบุคคลควรละอายแล้วก็ย่อมละอายอันนั้นเรียกว่าอะไรหิริคือละอายในสิ่งที่ควรละอายรู้จักอายใจซะบ้างสิเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเราคุ้นเคยบอกรู้จักละอายใจอ่ะมันละอายใจเหลือเกินที่จะบางอย่างหรือโอตปะนี่แปลว่าเกรงเรียกว่าเกรงใจอ่ะนะภาษาไทยเรานิยมใช้คำว่าเกรงใจอ่ะบางทีอายใจที่จะทำอย่างนั้นหรือเกรงใจที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าหิริโอตปะเนี่ยนะหิริแปลว่าละอายใจโอตปะเกรงใจหรือเคารพเนี่ยนะหิรินั้นมีภายในเป็นสมุฏฐานหิริแปลว่าเคารพตัวเองเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยปรารภภายในตัวนี่แหละโอตปะปรารภภายนอกเป็นสมุฏฐานเช่นปรารภผู้มีพระคุณเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นหรือเคารพพระรัตนตรัยหิริถือตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เรียกว่าอัตตาธิปไตยโอตปะนั้นเป็นโลกาธิปไตยหิริดำรงอยู่ในสภาวะที่ละอายโอตปะดำรงอยู่ในสภาวะที่เกรงกลัวมาดูคำว่าหิริเนี่ยนะมีสมุฏฐานภายในเนี่ยเป็นยังไงก็คือปรารภหนึ่งปรารภโดยวัยของตนโดยคุณธรรมของตนโดยศีลโดยทุดงโดยสุตะโดยความเป็นครูอาจารย์ก็คือพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยมีคุณงามความดีอยู่ในตัวอะไรบ้างนะมีความสามารถพิเศษอยู่อะไรอยู่ในตัวมีคุณธรรมอะไรอยู่ในตัวถ้าเราไปทำชั่วแล้วแหมมันไปลบล้างความดีของตัวเองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหมดเลยไม่ใช่หรือคือบางคนเนี่ยเชื่อเลยว่าเราเนี่ยถึงจะรักษาคุณงามความดีปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีมานานขนาดไหนก็ตามถ้าทำชั่วแค่ครั้งเดียวความดีเหล่านั้นก็ลบหมดเลยเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยละอายใจที่จะแบบอะไรนะละอายใจที่จะทำชั่วเพราะเห็นว่าคุณงามความดีที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติรักษาเจริญมาเนี่ยยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะไปทำความชั่วเพราะเห็นแก่เล็กแก่น้อยเหล่านั้นไม่ได้เนี่ยนะส่วนโอตปะเนี่ยมีสมุฏฐานภายนอกเนี่ยนะเรียกว่าเช่นเราฐานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเราจะทำชั่วอย่างนี้ได้หรืออันนั้นถ้าเราทำชั่วอย่างนี้ไม่ละอายต่อพ่อแม่บ้างหรืออันนะหรือถ้าทำชั่วอย่างนี้ไม่เกรงใจครูบาอาจารย์เป็นต้นบ้างหรือทำอย่างนี้เนี่ยไม่เกรงใจกัลยาณมิตรเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายบ้างเลยเชียวหรือไอการปรารภภายนอกอย่างนี้แหละเรียกว่ามีโอตปะเนี่ยนะก็เลยเว้นจากความชั่วบางทีหิรินี่มีอัตตาเป็นใหญ่เนี่ยนะก็บอกว่าเออเนี่ยทำบาปนะเราจะทำบาปไม่มีใครเห็นเราอยู่คนเดียวทำไปเลยเนี่ยนะมีใครรู้หรอกอันนั้นไม่มีคนเห็นหรอกอันแล้วท่านไม่ใช่คนเหรอเนี่ยนะลักษณะเนี่ยนะก็คือเคารพตัวเองอ่ะนะว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยนะตนก็รู้แก่ใจของตนถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันเปื้อนบาปมันก็เท่ากับยอมบาปเอาไว้ในใจแล้ววันหลังมันก็ตามหลอกตามหลอนใจของตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะไปไหนถ้าเราทำความชั่วก็เหมือนประทับตราแห่งความชั่วเอาไว้ในภายในและความชั่วเหล่านี้ใครจะเป็นคนรับล่ะอันนั้นเรียกว่าเกรงใจตัวเองที่จะต้องไปทำบาปทำอกุศลเพราะถ้าทำบาปไปแล้วตัวเองจะติเตียนตัวเองได้ไหมไม่มีใครด่าเราเจ็บปวดเท่ากับเราด่าเราหรอกคนอื่นเขาด่าเราแค่คำเดียวถ้าเราคิดมาเก็บมาคิดว่าทั้งวันทั้งคืนล่ะนะก็เท่ากับเราเนี่ยก็ด่าถึงใจด้วยนะเพราะมันรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมก็ด่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่เกรงใจตัวเองบ้างเลยหรือที่จะทำความชั่วเหล่านั้นส่วนโอตปะเนี่ยก็เกรงกลัวนะเกรงกลัวเช่นว่าเราเธอคุณคิดหรือว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้รู้ไหมสมมติว่าถ้าเราจะทำความชั่วด้วยกายวาจาใจคิดว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมถ้าเราทำความชั่วด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะผู้ที่มีฤทธิ์รู้วาระจิตของผู้อื่นเป็นต้นเขาจะรู้ไหมรู้ถ้าเราทำความชั่วอย่างนี้แล้วก็ว่าผีบ้านผีเรือนเห็นไหมเห็นอันนั้นผีบ้านผีเมืองเห็นไหมเห็นภูมิเทวดารู้ไหมรู้เทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตเขารู้เขาเห็นไหมว่าเราเนี่ยทำชั่วแล้วรู้พรหมทั้งหลายเขารู้ไหมรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นเราจะไปปกปิดบังอะไรนะเพราะ

สามัญญถะมรรคผลนิพพานพวกเราพึงถึงแล้วโดยลำดับนะคิดว่าเนี่ยมีหิริโอตตัปปะมีกายสมาจารมีวจีสมาจารก็นึกว่าตัวนี้ได้มรรคผลนิพพานแล้วสำเร็จประโยชน์ของความเป็นสมณะแล้วกิจอะไรอะไรที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพวกเธอยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้เราก็ขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่พวกเธอทั้งหลายกิจที่ยังต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าหิริโอตตัปปะยิ่งขึ้นไปกว่ากายสมาจารยิ่งขึ้นไปกว่าวจีสมาจารเนี่ยนะที่พวกเธอยังต้องปฏิบัติยังมีอยู่ประโยชน์ของความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่เธอปรารถนาไว้ตั้งแต่แรกอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะข้อ463บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าหิริโอตตัปปะยิ่งกว่ากายสมาจารยิ่งกว่าวจีสมาจารนี่คืออะไรคือพวกเธอพึงทำความศึกษาอยู่ว่านะควรศึกษาตั้งใจศึกษาสมาทานอธิษฐานที่จะเจริญเลยว่าเราทั้งหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระแวงเราจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธิ์นั้นนะแปลว่าไม่ใช่หยุดอยู่แค่กายวาจานะจะต้องสำรวมระวังให้ใจนั้นมีความบริสุทธิ์เพราะไม่มีอภิชฌาไม่มีพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเรียกว่าไม่ปล่อยให้อกุศลธรรมอันลามกคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลธรรมทั้งหลายกำเริบเสบสางขึ้นมาเลยนี่แหละเรียกว่ามีมโนสมาจารที่บริสุทธิ์บางทีพวกเธอจะมีความคิดขึ้นว่าเราเนี่ยนะเป็นผู้ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีสมาวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธิ์นะโอ้ยบริสุทธิ์ทั้ง3ทวารเลยใช่มั้ยหิริโอตตัปปะก็มีกิจเพียงเท่านี้ชื่อว่าพอแล้วล่ะสำหรับเราเนี่ยเราทำกิจเสร็จแล้วสามัญญะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้มีอีกแล้วเธอก็เลยยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้กิจคือพอใจอยู่แค่หิริโอตตัปปะกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารบริสุทธิ์เราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายกิจคือข้อปฏิบัติที่เธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะให้ปรารถนาคุณธรรมให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเถอะว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาก็คือสมาทานอธิษฐานที่จะเจริญอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีอาชีพที่บริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องต้องคอยระวังเราไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์นั้นบางทีพวกเธอพึงจะมีความคิดว่าเราเนี่ยนะก็เรียกว่าระลึกถึงความดีของตนว่าตัวเองมีความดีอะไรบ้างล่ะเช่นประกอบด้วยหิริโอตตัปปะมีกายสมาจารบริสุทธิ์มีวจีสมาจารบริสุทธิ์มีมโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีพของเราก็บริสุทธิ์ด้วยกิจเพียงเท่านี้พอแล้วล่ะสำหรับเรากิจทั้งหมดเนี่ยเราทำเสร็จแล้วประโยชน์ของความเป็นสมณะสงบกิเลสเราทำสำเร็จแล้วโดยลำดับเพราะฉะนั้นกิจอะไรที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่มีอีกพวกเธอก็เลยยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้เราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่พวกเธอปรารถนาไว้อย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะเรียกว่าอย่าอะไรนะเห็นแก่เล็กแก่น้อยเห็นแก่คุณธรรมเบื้องล่างก็เลยเลิกฝักใฝ่ที่จะมีคุณธรรมเบื้องสูงสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าสอนภาเวตปธรรมสอนให้เจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะให้สงบยิ่งขึ้นไปให้ประณีตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะไม่ได้สอนให้สันโดษหยุดอยู่บอกเท่านี้ก็พอแล้วเป็นต้นไม่มีทีนี้ต่อไปอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเรียกว่าอะไรคุ้มครองก็แปลว่ารักษาทวารทั้ง6เช่นเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิต นิมิตแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยนะไม่ถือโดยอนุพยัญชนะที่เป็นรายละเอียดที่ก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นเราจักปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนสี่สํารวมตาสํารวมด้วยสติสัมปชัญญะเพราะถ้าหากว่าไม่สํารวมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้เพราะฉะนั้นเราจักรักษาจักขุนสีรักษาด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาจักขุนสีเพราะฉะนั้นเราจักถึงความสำรวมด้วยสติสังวรในจักขุนสีเนี่ยนะเรียกว่าอะไรทวารตาเนี่ยเจริญแต่สติสัมปชัญญะไม่ใช่เจริญอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะก็แปลว่าไม่ได้มองเพื่อจะสูบไม่ได้มองเพื่อหาเรื่องแต่เป็นการมองเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะเนี่ยนะมองแล้วเป็นสติสาทกะสัมปชัญญะมองแล้วเป็นสติโคจรสัมปชัญญะมองแล้วเป็นสติเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะและสัปปายะสัมปชัญญะเป็นต้นไม่ใช่มองหาเรื่องไม่ใช่มองแล้วก็สูบเข้ามาเนี่ยนะแบบมองแบบมือปลาหมึกหรือใยแมงมุมแล้วก็เหมือนกับหวานแหแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มองแบบนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงด้วยโสตดมกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจักไม่ถือโดยนิมิตจักไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจักปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีสำรวมคานินสีสำรวมชิวหินสีสำรวมกายินสีสำรวมมนินสีก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะถ้าหากว่าไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยนะถ้าไม่สำรวมก็แปลว่าเปิดถ้าเปิดแล้วอะไรเข้ามาอะนะถ้าไม่ปิดด้วยบุญกุศลอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสก็ครอบงำได้อะนะเพราะฉะนั้น สังเกตเลยว่าถ้าไม่ปิดแผลคือเขาบอกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าใครเคยเข้าจะเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแผลเหมือนกับหมอผ่าตัดเนี่ยนะถ้าผ่าเสร็จแล้วก็ขูดเอาโรคภายในออกแล้วเนี่ยนะถ้าเปิดแผลทิ้งเอาไว้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเชื้อโรคทั้งหลายก็จะเข้ามาก็จะเป็นหนองเป็นอะไรเป็นต้นจะต้องมีอะไรมาปิดฉันใดแผลคือตาแผลคือหูแผลคือจมูกแผลคือลิ้นคือกายคือใจของเราก็เหมือนกันต้องปิดด้วยสติและสัมปชัญญะระลึกถึงประโยชน์ของการเห็นให้เสมอดูทำไมเนี่ยนะแม้คำว่าดูทำไมเนี่ยมันเสียดแทงใจมากตอบไม่ค่อยได้ใช่ไหมบางทีก็ดูเพราะชอบใจเฉยๆเนี่ยนะทำไมต้องดูตอบไม่ได้ทำไมจึงอยากได้ทำไมจึงอยากฟังบอกโอ้ยตอบแล้วมันเจ็บใจเหลือเกินเนี่ยนะเขาก็มีนึกถึงเรื่องนึงสามเณรรูปนึงเขาไปลาอาจารย์คิดว่าจะต้องไปลาอาจารย์ไปรู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อต้องถามว่าเธอไปทำไมก็อยากกลับเฉยๆเนี่ยแค่อยากมันไม่มีประโยชน์ไม่มีอย่างอื่นประกอบเลยแค่อยากเฉยๆเนี่ยเอ๊ะถ้าอยากเฉยๆหลวงพ่อไม่ให้เราไปแน่เลยร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยร้องไห้โหหลวงพ่อก็ถามว่าเนรร้องไห้ทำไมก็ผมอยากกลับบ้านอ้าวทำไมไม่มาขอหลวงพ่อผมก็มาคิดว่าผมหลวงพ่อจะถามว่าผมไปทำไมผมตอบไม่ได้ผมก็เลยร้องไห้เลยเหมือนกันก็ว่าบางคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นหลายอย่างบางทีนะได้เอามาทำไมประโยชน์ของสิ่งนั้นจริงๆอ่ะคืออะไรมีประโยชน์จริงๆต่อเรามีประโยชน์จริงๆต่องานของเราหรือว่าเพียงแต่ความสะใจของเราถ้าความสะใจมันหมดไปแล้วที่นี้เหลืออะไรกันเนี่ยก็เหลือแต่ภาระสิเพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของการเห็นของการฟังของการรู้กลิ่นรู้รสประโยชน์ของอาหารที่เราจะบริโภคเป็นต้นเนี่ยนะประโยชน์ของเรื่องที่เราเก็บมาคิดมันมีประโยชน์อย่างไรจะต้องใส่ใจในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่ามีสาทกะสัมปชัญญะเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะแล้วดีจริงไหมสปายะไหมเป็นที่สบายไหมเนี่ยนะบริหารทั้งสมถาวิปัสสนาให้ต่อเนื่องเป็นต้นได้ไหมเพราะถ้าเจริญด้วยสาทกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะไม่เผลอเลยว่าทำในทวารตามีอะไรบ้างเนี่ยนะไม่เผลอทำในทวารหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะไม่เผลอโดยความเป็นขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทปัจจัยทั้งหลายในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเรียกว่าอะสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะก็ถ้ามีอย่างนี้เรียกว่าปิดแผลไม่ให้หนองเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะบางทีพวกเธอมีความคิดว่าพวกเราเนี่ยนะเรานี่เก่งนะมีอะไร ประกอบพร้อมด้วยหิริโอตัปปะเรามีกายก็บริสุทธิ์มีวจีสมาจารก็บริสุทธิ์มีมโนสมาจารก็บริสุทธิ์อาชีวะของเราก็บริสุทธิ์แล้วดูสิสติสัมปชัญญะเราก็คุ้มครองดีแล้วในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะทุกการเห็นการได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจเพียงเท่านี้พอแล้วล่ะเราทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วสามัญญะประโยชน์ของความเป็นสมณะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็เลยยินดีพอใจหยุดอยู่ด้วยกิจเพียงเท่านี้พระองค์ก็บอกว่าเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่สามัญญะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะจากพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งคือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยเราคิดถึงบางกรณีเนี่ยในบางเหตุการณ์เนี่ยไอ้ใครบางคนมันลำพองเออหิริโอตปะพอแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยหมั่นไส้ว่าเอาแกมีหิริแกก็หยุดอยู่แค่นั้นก็แล้วกันเนี่ยนะฉันไม่ต้องแนะนำอะไรให้เธองอกเงยอีกต่อไปเพราะเธอหยุดอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะต่อยอดให้เธอยังไงแต่พระพุทธเจ้าจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรกรุณาคือกรุณาเหลือเกินที่เขาจะหยุดอยู่ด้วยคุณธรรมต่อ นั้นพระองค์มีเมตตาที่จะน้อมประโยชน์สูงให้แก่เขาต่อไปเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีกรุณาที่จะเปลื้องทุกข์จากเขามีเมตตาที่จะให้เขาได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไปพระองค์จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าศาสดาผู้บริบูรณ์ด้วยเมตตาและกรุณาและพระองค์มีปัญญารู้นะว่าถ้าเขาหยุดอยู่ด้วยคุณธรรมเพียงแค่นี้ระยะยาวต่อไปไม่มีเสถียรภาพไม่มีความมั่นคงที่แน่นอนก็เหมือนกับว่าถ้าไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงไปหยุดอยู่ในระหว่างทางก็อันตรายกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้จริงอยู่ดีจริงเป็นคุณธรรมที่ดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดเมื่อไม่ถึงที่สุดก็แปลว่ายังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหยุดอยู่เท่านั้นประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับก็กลายเป็นพลาดไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้เสื่อมเลยเนี่ยนะก็บอกว่าขอบอกขอเตือนว่าประโยชน์ที่พวกเธอปรารถนาอย่าเสื่อมเลยอันนี้แปลว่าพระองค์นี้กรุณาต่อเราจริงๆและพระองค์มีเมตตาหวังแต่ความเจริญให้แก่เราทั้งหลายมารดาผู้หวังแต่ความเจริญแก่บุตรชั้นใดพระศาสดาของเราก็ยิ่งกว่านั้นเพราะมารดาบิดาของเราทั้งหลายโดยมากก็หวังแต่ความเจริญทางสรีระร่างกายบางทีก็หวังความเจริญทางสุขภาพอนามัยหวังความเจริญในเรื่องของปัจจัย4เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าหวังดียิ่งกว่านั้นพระองค์หวังแม้กระทั่งมรรคผลนิพพานที่สาวกทั้งหลายหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายควรได้รับเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้มีเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ข้อ466ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่กล่าวไปแล้วเป็นอย่างไรพวกเธอพึงศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะรู้จักประมาณในโภชนะนี่แปลว่ารู้จักตั้งแรกก่อนเลยรู้จักประมาณว่าแสวงหาโภชนะเนี่ยควรจะแสวงหาอย่างไรโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยและคำสอน 2. รู้จักประมาณในการรับแค่ไหนเนี่ยเรามีแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรไม่ใช่เอากองไว้ทำไมบางทีมีผ้ากองไว้เป็นกรุดจนจะเผากุฏิเนี่ยนะเก็บไว้ทำไมเนี่ยนะอาหารบางทีเก็บซะจนเปื่อยเน่าจนบูดเน่าเฟะเละเต็มกุฏิไปหมดเก็บไว้ทำไมเรียกว่ารู้จักประมาณในการรับว่าควรจะเก็บไว้แค่ไหนจึงจะสมควรและเหมาะสมแต่ถ้าตัณหามันไม่เคยพอนะยังยกเอาตัณหาไม่ได้เอาแค่ความเหมาะสมว่าสมณะทั้งหลายเนี่ยควรจะมีปัจจัยเท่าไหร่ควรจะเก็บอะไรไว้เท่าไหร่ที่เหมาะสมไม่ผิดธรรมวินัยและไม่เสียสารูปแห่งความเป็นสมณะแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคนะรู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับเก็บเนี่ยนะแล้วก็บริโภคใช้จ่ายออกไปเพราะพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอาหารหรือกลืนกินอาหารว่าอาหารที่เราบริโภคนี้เนวะทวายะนมะทายะนมันดนายะนวิภูสนายะไม่ใช่กลืนเพื่อจะเล่นกลืนเพื่อเล่นก็คือเด็กใช่ไหมเด็กเนี่ยกินอิ่มแล้วจะได้รีบไปเล่นไหมเด็กเนี่ยจะรีบทานอาหารจะได้รีบไปเล่นถ้าเล่นอย่างนั้นก็ฉลาดเท่าเด็กเธออย่าไปกินอาหารแบบเด็กนะ กินอาหารแบบเด็กๆกินเสร็จแล้วก็เพื่อจะไปเล่นเธอต้องไม่เป็นแบบเล่นหรือไม่กินเพื่อเมาเช่นนักมวยปล้ำทั้งหลายเนี่ยมัวเมาในกว่าตัวเองเป็นผู้มีเรี่ยวมีแรงกินเพื่อเสริมอะไรเสริมอะไรเสริมสมรรถภาพอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะหรือกินเพื่อตกแต่งเพื่อประดับแบบสาวชาววังเป็นต้นกินเพื่อความงามเป็นต้นไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้กินเพื่อเล่นแบบเด็กๆไม่ได้กินด้วยอำนาจโมหะอย่างนั้นไม่ได้กินด้วยอำนาจมานะไม่ได้กินด้วยอำนาจฉันทราคะเพื่อประดับประดาตกแต่งกายที่เปื่อยเน่านี้แต่กลืนกินอาหารบริโภคอาหารให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เป็นไปได้ในอิริยาบถ4ห่างไกลจากความเบียดเบียนเพราะอะไรถ้าไม่บริโภคอาหารมันก็อ่อนเพลียใช่ไหมมันก็อ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นก็บริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าร่างกายเป็นไปได้ก็จะอนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์คืออธิศีลนะถ้าสุขภาพดีก็รักษาศีลได้ดียิ่งขึ้นบอกเอศีลเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆแล้วเป็นศีลเฉยๆใช่ไหมศีลมีทั้งจารีตศีลมีทั้งวารีตศีลเนี่ยนะมีทั้งปาติโมกขสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลปัจจยศีลนิสิตสันนิสิตศีลและอาชีวะปาริสุทธิศีลเพราะฉะนั้นอาหารบริโภคก็จะเป็นอาหารสัปปายะอนุเคราะห์แก่ศีลอนุเคราะห์แก่สมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะบริโภคอาหารเพื่อสงเคราะห์สมถะวิปัสสนาเรียกว่าการบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์และก็เพื่อบำบัดเวทนาเก่าเพราะถ้าไม่บริโภคจะเป็นยังไงความหิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายแน่นอนเนี่ยนะแต่ว่าได้อาหารก็พอที่จะบรรเทาและก็ไม่บริโภคจนเกิดเวทนาใหม่เกิดขึ้นไอ้บริโภคจนเกิดเวทนาใหม่เนี่ยนะในคัมภีร์ท่านเล่าเช่นแบบพวกหัตถกะพราหมณ์ก็คือแบบว่ากินเสร็จต้องให้คนอื่นฉุดมือลุกขึ้นนะบางทีแบบนั่งแบบสมัยก่อนนะกับแบบพวกคลายแบบคลายผ้านุ่งก็มีหรือพวกในที่สุดพวกไอ้กาจิกกินเนี่ยนะกลืนจนมันอ้าปากค้างก็กลืนจิกกลืนกินแต่เขาบอกว่าเออบางทีพวกเราอยู่ในสมาคมเหล่านี้เนี่ยนะเราอาจจะนึกไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือแต่ถ้าไปศึกษาเรื่องนักกินทั้งหลายนักบริโภคทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆกินจนมันอ้าคับปากไว้อย่างนั้นแหละเนี่ยนะกลืนไม่ลงเนี่ยมันอ้าคับปากเช่นพวกไหนพวกแข่งกินไงพวกนี้กินจริงๆเลยนะกินสามวันสามคืนติดกันเลยก็มีเนี่ยนะน้ำหนักขึ้นทิ้งภายใน2ทําวันขึ้น5โล7โลเนี่ยนะกินขนาดนั้นน่ะไม่รู้กับเพาะลําไส้มันทําด้วยอะไรกับรู้แต่ว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้มันอย่างขนาดนั้นเลยเนี่ยนะแล้วก็การบริโภคนี้จะให้อัตภาพดําเนินไปแล้วก็บริโภคชนิดที่ไม่มีโทษแล้วก็เป็นการบริโภคที่อยู่สบายเรียกว่าอะไรนะรู้จักประมาณในโภชนะตรงนี้ยกอาหารมาถ้ายกอาหารมาก็เท่ากับว่ากล่าวถึงเครื่องนุ่งห่มกล่าวถึงเรื่องที่อยู่อาศัยและยาทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะบางทีพวกเธอพึงมีความคิดว่าเราเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะคือคนที่เจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูจากพุทธพจน์เนี่ยเขาเหล่านั้นเขาเจริญอะไรเนี่ยเขารู้อยู่นะว่าเขามีคุณธรรมอะไรบ้างพิจารณาสมบัติของตนพิจารณาวิบัติของตนพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีตรงไหนบ้างมีข้อด้อยตรงไหนบ้างสิ่งใดที่ตัวเองเจริญได้บ้างคือเข้ามาในศาสนาเนี่ยบางทีเราต้องรู้ตัวนะว่าเราได้อะไรจากพระศาสนาบางอย่างพระภิกษุที่ศึกษาปฏิบัติท่านจะรู้เช่นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะแสดงว่าท่านได้ทรัพย์คือหิริโอตตัปปะจากพระพุทธเจ้าไปมีกายสมาจารบริสุทธิ์มีวจีสมาจารบริสุทธิ์มีมโนสมาจารบริสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์มีทวารอันคุ้มครองดีแล้วนะก็เรียกว่าคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เปื้อนบาปรู้จักประมาณในโภชนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เป็นเบื้องต้นทรัพย์ที่เป็นกลุ่มศีลทั้งหลายทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริโอตตัปปะเนี่ยนะก็เลยคิดว่าโอ้ได้มรดกพระพุทธเจ้าบอกพอแล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะพวกเราทำเสร็จแล้วละสามัญญถะประโยชน์ของความเป็นสมณะนักบวชเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีพวกเธอยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้บอกพอแล้วนะถ้าพูดแบบสายตาสมัยใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้ยได้รับพระดีขนาดนี้กราบไหว้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นก็พระบางรูปก็เลยพอใจหยุดอยู่เท่านี้พระองค์ก็บอกว่าเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญัตถะ

การงานของเขาเหล่านั้นพึงสำเร็จผลเขาก็เลยเอาไปใช้หนี้ที่เป็นทุนเดิมให้หมดสิ้นทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาก็มีเหลืออยู่อย่างเพียงอย่างเหลือเฟือพอที่จะสำหรับเลี้ยงภรรยาได้ก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวอย่างสบายเนี่ยนะเขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมต้นทุนเดิมที่เป็นหนี้ที่เรากู้มาก็ใช้หมดสิ้นแล้วทรัพย์ที่เป็นกำไรของเราก็ยังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงภรรยาเนี่ยนะดังนี้เขาก็ได้ถึงความปราโมทย์ถึงความโสมนัสเพราะอะไรเพราะมีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุฉันใดคนที่ละกามฉันทะนิวรณ์ได้ก็เหมือนปรับเป็นคนที่ปราศจากหนี้ไม่มีหนี้พระพุทธเจ้าชื่อว่าพระองค์ว่าผู้ไม่มีหนี้ก็คือเนื่องจากพระองค์ไม่มีกามฉันทะนิวรณ์นั่นเองในหน้า226เนี่ยนะบทว่าอินมดายะก็คือทรัพย์ที่ไปกู้แบบต้องใช้ดอกเบี้ยเนี่ยนะก็ตอนหลังก็เมื่อได้มาก็ใช้หนี้สมหมดเลยเนี่ยนะเมื่อใช้หนี้หมดเป็นไงก็สบายละเพราะปราศจากหนี้เหมือนในหน้า227ที่กล่าวว่านะกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยเหมือนหนี้นะย่อหน้าล่างบอกว่าจริงอยู่บุคคลใดกู้หนี้เขาไปแล้วก็ไม่สามารถจะใช้ได้คือกู้แล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้เนี่ยนะบุคคลนั้นถูกเจ้าหนี้ทวงว่าเจ้าจงใช้หนี้หรือบางทีก็ถูกด่าเลยเนี่ยนะถูกเจ้าหนี้เนี่ยด่าแล้วก็บางทีก็ถูกจับเพราะเจ้าหนี้มีใครมีแบบมีผู้คุ้มครองเนี่ยนะมีผู้ที่คอยเนี่ยหรือไม่ก็ถูกประหารถูกเฆี่ยนถูกตีถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะโต้ตอบอะไรได้ย่อมอดกลั้นทุกอย่างเพราะว่าหนี้นั้นมีการอดกลั้นเป็นเหตุฉันใดเพราะตัวเองติดหนี้ติดสินนี่แหละเลยจำต้องอดทนเนี่ยนะจำต้องอดทนเขาอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่น้อยอย่างเช่นเป็นคนที่ติดการพนันเนี่ยงอมแงมเมื่อตัวเองเป็นนักการพนันตัวยงติดการพนันมัวเมาในการพนันก็ไปกู้แบบแหมฝากดอกเบี้ยมหาโหดเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เอาไปเล่นการพนันอีกหมดตัวอีกเนี่ยพอหมดตัวแล้วก็ถูกซ้อมถูกเกี้ยนถูกตีถูกอะไรถูกลงโทษก็ไม่สามารถจะโต้ตอบเขาได้เนี่ยนะอันนี้สมัยใหม่ก็มีไม่ใช่น้อยหรือปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนถูกฆ่าเพราะไปกู้หนี้ในวงการพนันแล้วไม่มีปัญญาใช้คืนเขาเนี่ยนะก็บอกว่ากามฉันทะทั้งหลายก็เหมือนกับคนมีหนี้นั่นเองทีนี้ถ้าเป็นตรงกันข้ามก็ไปต้องทบทวนนะพูดทบทวนถึงตัณหานิดหนึ่งว่าตัณหาเนี่ยเหมือนเจ้าหนี้บอกว่าบุคคลใดยินดีด้วยสิ่งใดยินดีสิ่งใดด้วยกามฉันทะถือเอาสิ่งนั้นด้วยอำนาจตัณหาฉันนั้นเหมือนกันบุคคลนั้นถูกเขากล่าวคำหยาบถูกจับถูกประหารก็ย่อมอดทนทุกอย่างเพราะมีกามฉันทะเป็นเหตุเนี่ยนะก็เหมือนกับแบบนักมวยที่ต้องการเข็มขัดใช่ไหมต้องการล่าเงินรางวัลจะถูกต่อยถูกตีถูกเตะถูกซ้อมน่วมขนาดไหนก็ทนได้เพราะอะไรเพราะต้องการล่าเงินรางวัลเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพวกนักรบทั้งหลายเนี่ยนะที่รับจ้างรบเป็นต้นเนี่ยนะถูกซ้อมถูกตีถูกเคี่ยนฝึกฝนอย่างเหนื่อยยากทุกยากลำบากก็เพราะอะไรก็เพราะมีความต้องการเป็นเหตุเนี่ยนะต้องการเป็นเหตุโอ้ยมุมานะเดือดร้อนเร่าร้อนลำบากทุกร้อนร้อนรนกวนกวายเจ็บปวดขนาดไหนก็ทนใช่ไหมทนเพื่ออะไรเพราะตัวเองมีหนี้เขาบอกว่ารักสิ่งใดก็ถือว่าตัวเองติดหนี้กับสิ่งนั้นเพราะกามฉันทะตัวตัณหาตัวฉันทราคะนั่นแหละเปรียบเหมือนกับเจ้าหนี้ที่รุนแรงมากทีนี้เหมือนอะไรเหมือนความพอใจในกามของหญิงทั้งหลายที่ถูกสามีในเรือนฆ่าเพราะฉะนั้นกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยเปรียบเหมือนหนี้อย่างนี้ก็คืออย่างเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยนะหนีตามผู้ชายบางคนเนี่ยนะที่นิสัยไม่ดีแต่เบื้องต้นเนี่ยก็พูดหวานล้อมนะจนเชื่อใจสนิทใจเนี่ยนะนะพูดอวดมั่งอวดมีอวดร่ำอวดรวยอวดใจดีเป็นต้นเนี่ยนะก็รับไปดูแลเสร็จแล้วก็วันสองวันหลังจากนั้นก็ใช้ศอกเลี้ยงเนี่ยนะมีท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ยเขาเลี้ยงภรรยาเนี่ยนะเลี้ยงดีมากเลยใช้ศอกใช้เข่าใช้ขาเนี่ยนะทั้งโอ้ยก็ทนเนี่ยนะไม่หนีเลยนะไม่คิดหนีเลยนะสู้ทนกันหน้าดูเลยแหละว่างั้นกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบเนี่ยนะ คยไปหัดขากบขาสัตว์เคยไปทรมานอะไรมาไม่ทราบตัวเองก็เลยจำต้องทนภาวะจำทนเลยนะบางคนก็คือสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะสมัยปัจจุบันก็ไม่น้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ากามฉันทะเนี่ยแหละเป็นเหตุอย่างที่หญิงชาวชนบทไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยมาหลงรักชายหนุ่มบางคนเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาเนี่ยนะก็มาถูกเขาเตะเขาซ้อมบางคนเนี่ยกลับไปเป็นโรคจิตเลยก็มีเนี่ยนะกลับไปวิปลาสคลาดเคลื่อนเข้าโรงพยาบาลนะไปเข้าโรงพยาบาลจิตไปหาจิตแพทย์เลยแหละก็ต้องกินยากล่อมประสาทเนี่ยนะเป็นลักษณะนี้เนี่ยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะมีกามฉันทะกามฉันทะเป็นเหมือนหนี้ก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เขาบอกว่าเขาเรียกลูกเขาว่าเจ้าหนี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราติดหนี้เขาเพราะเราก็ต้องทำเพื่อเขาทำแทบตายเลยนะเพื่อจะให้ลูกพันลูกต้องการมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก่อนนะก็กว่าจะผ่อนกว่าจะดาวสำเร็จให้อาหารมอเตอร์ไซค์ให้ลูกจนประสบความสำเร็จเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยติดหนี้ลูกก็ติดแต่สิก็เพราะหลงรักเขาเนี่ยนะก็รักลูกมากอ่ะที่จริงแล้วเนี่ยตามสูตรเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของลูกลูกเนี่ยกู้หนี้พ่อแม่ไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันตัวเองเนี่ยรักลูกขนาดนะรักจนขนาดบอกว่าเรายอมเป็นทาสของลูกเลยเนี่ยนะก็เลยทำทุกอย่างเพื่อลูกก็เลยเจ็บปวดเนี่ยนะเจ็บใจเหลือเกินเนี่ยนะในที่สุดก็บางทีอย่างปัจจุบันเนี่ยนะถ้ามีลูกวัยรุ่นเลี้ยงลูกก็ไม่โตด้วยมีแม่คนหนึ่งก็เล่าให้ฟังโอ้โหลูกของเขาเนี่ยนะมันคือมันก็แบบนิสัยมันก็เหลือเกินจริงๆไงนะไม่รู้ไปเก็บมาเรียกว่าไปเอามาจากไหนมาเกิดก็ไม่รู้เนี่ยนะพอก็มาเกิดแล้วก็โอ้ยไม่เคยทำให้แม่หัวเราะได้เลยอย่างนั้นเลยสร้างแต่ความเครียดให้แม่ตลอดเนี่ยนะแล้วบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยถนนไม่ดีมันก็บิดสนั่นเมืองไปหมดมีวันหนึ่งขับไปชนควายตายเลยเนี่ยนะควายไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่คนนี้แน่ๆคนชนเนี่ยมันตายเลยเนี่ยนะบอกคนที่เป็นแม่เสียใจไหมก็โล่งรู้สึกโล่งใจบ้างเหมือนกันบอกว่าถ้ามันอยู่มันก็คงหนักใจกว่านี้มันก่อนนั่งรถไปกับโยมก็บอกว่านี่มาแหกโค้งตายอยู่ตรงนี้คนหนึ่งว่างั้นแม่เขาบอกว่ามีคนไปแจ้งให้พ่อแม่ทราบพ่อแม่ไม่มาเยี่ยมเลยไม่มาดูศพเลยว่างั้นเถอะบอกเขาทำไมมันตายจากใจไปนานแล้วเนี่ยนะโอ้เพราะมันบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยแรงแล้วก็โค้งมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก็แหกโค้งเดี๋ยวก็แหกโค้งเดี๋ยวก็ไปชนโน่นชนนี่ตายกันเกลื่อนเนี่ยนะพันก็เลยก็บอกว่าบางคนเนี่ยเวลาลูกแบบมาขอสตังใช่ไหมซื้อรถซื้ออะไรเป็นต้นเนี่ยก็โอ้ยข่มขู่ขู่รีดพ่อแม่ก็ยอมรักลูกเนี่ยนะปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าดูถ้าใครที่เลี้ยงลูกผิดเนี่ยจะต้องรับโทษเองแล้วนะว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเพราะลูกนี่แม่กามฉันทะที่มีต่อลูกก็ยิ่งกว่าเจ้าหนี้อีกนะทั้งข่มขี่ทั้งคู่รีดดีนะว่ายาบ้ามันค่อยระงับลงไปบ้างแล้วเนี่ยนะสมัยก่อนยาบ้ามันระงับเนี่ยมันถือปืนมาขู่พ่อขู่แม่เลยนะจะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้ไม่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะไอ้เด็กที่มันติดยาเนี่ยก็ข่มขู่แม่เนี่ยนะเพื่อจะเอาสตังค์ไปซื้อยาก็ชักปืนขึ้นมาพ่อก็ชักปืนมาบอกว่าเอ้ยอย่าทำนะเนี่ยลูกก็สวนไปพ่อก็สวนมาเนี่ยนะลูกพ่อฝีมือมากกว่าใช่ไหมสิงลูกตายสนิทเลยส่วนลูกเนี่ยฝีมือไม่ค่อยดียิงพ่อแค่ส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะไอ้แม่เนี่ยจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนใช่ไหมแม่เนี่ยก็ต้องเจ็บใจเนี่ยนะไหนจะต้องแบ่งเวลาไปวัดไหนจะต้องแบ่งไปโรงพยาบาลไอ้ไปวัดก็ลูกชายนั่นแหละที่ติดยาเนี่ยเพิ่งตายเนี่ยนะไอ้ไปโรงพยาบาลก็สามีที่ถูกลูกยิงนั่นแหละโอ้ยมันทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมนี่แหละโทษของกามฉันทะนี่นำมาซึ่งความเจ็บปวดฉันนั้นฉันใดนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ละกามฉันทะได้ก็เหมือนว่าปลดหนี้หมดหนี้หมดสินสักทีนึงเหมือนกันนะดีใจแล้วยังมีเหลือทุนเหลือกำไรเพราะนั้นการละกามฉันทะได้นี่ก็เป็นบุญอย่างนั้นนั่นแหละนี่นะทีนี้มาดูพยาบาทมั่งพยาบาทวิตกเนี่ยนะในหน้า221ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเป็นผู้อาพาธอาพาธก็เจ็บป่วยเนี่ยนะถึงความเจ็บลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ป่วยชนิดที่ว่าป่วยแค่ไหนป่วยก็ได้กลิ่นอาหารและจะอาเจียนเขามานี่สมัยเด็กๆจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งป่วยมากพร้อมกรองได้กลิ่นอาหารเนี่ยนะคือหายใจมาเป็นยาหมดเมื่อหายใจออกมามีแต่กลิ่นยาเนี่ยนะมันก็เลยเหม็นอาหารไปหมดเลยเนี่ยนะได้กลิ่นอาหารเนี่ยแทบอาเจียนเลยแบบนั้นน่ะบริโภคอาหารไม่ได้เนี่ยนะได้กลิ่นอาหารใครยกกลิ่นได้กลิ่นข้าวต้มนี่ก็เดือดร้อนละเนี่ยนะไม่ต้องว่ากลิ่นอย่างอื่นละพร้อมกระร่องเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีกำลังทางกายเนี่ยนะพร้อมจนแทบจะเดินไม่ได้เนี่ยนะ จำได้ตอนนั้นเรียนอยู่ประถมปีที่5เนี่ยนะพร้อมกระหล่องแล้วก็เป็นมาลาเรียด้วยทีนี้สมัยต่อมาถ้าหายจากอาพาธล่ะตอนหลังก็หายจริงๆเลยพอหายจากอาพาธก็บริโภคอาหารตามความต้องการก็มีกำลังกายอ้วนเลยนะเขาก็มีความเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนะเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้วบริโภคอาหารได้แล้วก็มีกำลังทางร่างกายเขาก็ถึงความปราโมทย์ปีติโสมนัสเพราะความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุใช่ไหมอย่างในอรรถกถาที่อธิบายว่าอธิบายอะไรนะการกำจัดพยาบาทเนี่ยนะการกำจัดพยาบาทในหน้า228บอกว่าเหมือนอย่างว่าบุคคลผู้กระสับกระส่ายเพราะโรคดีโรคดีก็คือแปลง่ายๆก็คือโรคผอมเหลืองผอมกระร่องแล้วก็ตัวเหลืองเนี่ยนะเมื่อใครๆให้วัตถุทั้งหลายมีน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นก็ย่อมไม่ได้รสแห่งวัตถุเหล่านั้นน้ำผึ้งหวานขนาดไหนคนที่เป็นโรคผอมเหลืองเนี่ยมันจะไม่รู้สึกความหวานของน้ำผึ้งไม่รู้ความอร่อยของน้ำตาลเป็นต้นเพราะความที่ตนกระสับกระส่ายพระโรคดีย่อมอาเจียนออกนั่นเที่ยวด้วยสำคัญว่าขมกินน้ำตาลก็ยังขมกินน้ำผึ้งก็ขมเขาว่าโรคบางอย่างได้เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้มีจิตพยาบาทก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมเขาเล่าให้ฟังเขาเป็นพยาบาลดูแลคนป่วยก็เล่าว่ามือที่คนไข้อาเจียนที่สุดก็คือพอได้ยินถาดกระทบกันเนี่ยนะถาดอาหารที่แม่บ้านเรียกว่าคนที่ส่งอาหารเนี่ยส่งอาหารไปให้คนไข้เนี่ยนะคนไข้ในห้องนั้นอาเจียนกันทั้งห้องอ่ะนะก็ว่าได้แค่ได้ถาดได้ยินเสียงถาดมันกระทบกันเนี่ยอาเจียนเลยเหมือนกันก็บอกว่าไม่ต้องกินว่าโอ้โหกินอาหารยิ่งกับกินอะไรอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เขาคงไม่หลอกนะซึ่งเป็นเรื่องจริงนะก็เพราะมันผอมแต่ละคนนี่ก็โอ้ยน้ำหนักถึงกี่กิโลก็ไม่รู้นะว่ามันเหลือแต่โครงร่างนะเพราะฉะนั้นก็กระสับกระส่ายได้กลิ่นอาหารก็โอ้ยแทบอาเจียนเลยนะแต่จะน้ำผึ้งน้ำหวานเอาอะไรมาก็อาเจียนออกไปหมดแหละก็ว่าอย่าว่าได้กลิ่นอาหารได้ยิดได้กลิ่นถาดกระทบกันเนี่ยนะบอกได้เวลาอีกแล้วเหรอเนี่ยยิ่งกับแบบยิ่งกับถูกประหัตประหารอีกแล้วนรกแห่งอาหารก็งั้นนะนะยิ่งกับตกนรกอีกแล้วคนที่มีจิตพยาบาทคนที่มีความโกรธในภายในกลุ่มรุมก็เหมือนกันแม้แต่ครูอาจารย์อุปชาที่หวังประโยชน์สอนอยู่ขนาดอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความเกื้อกูลสอนอยู่ให้โอวาทแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่รับโอวาทโกรธอย่างเดียวนะบางคนนี่โกรธอย่างเดียวอาจารย์สอนแล้วไม่ฟังเนี่ยนะโกรธขัดใจถึงขนาดว่าสึกก็ได้ไม่เห็นต้องจำเป็นต้องอยู่เลยนะฉันก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันฉันก็มีทรัพย์สินเหมือนกันทำไมจะต้องมาทนอยู่ให้คนแก่มานั่งบ่นอยู่ได้เนี่ยนะก็สึกเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอสึกไปก็ถามว่าประสบรสแห่งพระศาสนาไหมศาสนาที่มีรสที่เป็นสุขในศีลสุขในสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายสุขในฌานมีปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยตัวเองได้รับรสเหล่านั้นไหมได้รับรสแห่งสุขจากพระธรรมไหมไม่มีโอกาสเลยเพราะอะไรเพราะกระสับกระส่ายด้วยอำนาจความโกรธเนี่ยนะมันคนที่ถูกความโกรธกลุ่มรุมก็เหมือนกันบางทีพอบวชอยู่เนี่ยนะมันก็เหมือนคนป่วยนะมองพระองค์ปกติเนี่ยก็คนเลื่อมใสดีอ่ะแต่พอความโกรธมาพระองค์นี้ก็ไม่ดีองค์นั้นก็ใช้ไม่ได้องค์นี้ก็เลวเหลือทนองค์นั้นทำไมให้อยู่วัดอยู่ได้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็โกรธมันก็โกรธยิ่งโกรธมากๆเข้าก็ด่าเกรี้ยวกราดเป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายโหดร้ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็กระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะคนที่โกรธเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยว่าขณะที่เราโกรธในขณะที่เราป่วยนี่ต่างกันตรงไหนเนี่ยนะก็เรียกว่าป่วยทางวิญญาณเหมือนกันนะวิญญาณนี่ป่วยด้วยอำนาจโทสะเนี่ยนะฟังธรรมะดีๆก็ฟังไม่ได้เพราะโมแต่โกรธเนี่ยนะกระสับกระส่ายเพราะความโกรธเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรสแห่งพระธรรมความปราบปลื้มปีติโสมนัสที่เกิดจากกุศลธรรมก็ไม่มีโอกาสเพราะวิญญาณเขาป่วยเพราะจิตใจเขาป่วยเนี่ยนะพันพยาบาทวิตกเปรียบเหมือนคนป่วยเนี่ยนะเปรียบเหมือนความป่วยชนิดที่เรียกว่ารับอาหารไม่ได้เลยรับพระธรรมไม่ได้เลยเนี่ยนะบางคนฟังธรรมก็ไม่ได้สาธยายธรรมก็ไม่ได้ตรึกพระธรรมก็ไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนาทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะใครมาบอกใครมาสอนใครมาตักเตือนก็ไม่ได้โกรธอย่างเดียวเนี่ยนะไม่โกรธไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนะรู้แต่ว่าต้องโกรธอย่างเดียวแหละไอ้ทำไมโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีอ่ะ

ไอ้คนหนึ่งก็บอกนู่นอีกนานกว่าจะถึงพอไปเลยไปแล้วก็ไปถึงใกล้จะถึงหรือยังก็บอกเลยมาแล้วก็นั่งรถกลับไปอีกเนี่ยนะใกล้จะถึงหรือยังก็เลยก็เรียกว่าไปอย่างเงี้ยก็เคยไปนั่งรถเมล์เนี่ยนะใครถ้าใครเคยสมัยก่อนนั่งรถเมล์ก็เหมือนกันเอ๊ะใกล้ถึงป้ายนั้นหรือยังก็นั่งรถกลับไปกลับมาเนี่ยนั่งกลับไปกลับมาเนี่ยไอ้คนบอกเนี่ยบางทีเราก็ต้องสอบถามเนี่ยนะคนที่เราจะถามต้องถามให้ถูกถามให้เป็นถามให้มันถูกคนถ้าถามไม่ถูกคนเนี่ยไม่ได้ทำให้ใกล้ขึ้นเลยเนี่ยนะจำได้วันก่อนอันนั้นที่หนองบัวลำพูอันนั้นที่หนองบัวลำพูอันนี้ก็จะไปไหว้พระที่พระเจดีย์นะเขาบรรทำพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงปู่รูปหนึ่งท่านไปสร้างเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ได้พระธาตุมาจากศรีลังกาก็จะไปกราบไปไหว้โอ้รู้จักชื่อสำนักถามเป็นอย่างดีเลยก็ถามนะเป็นวัดหลวงปู่หลอดไปถามว่าทางไปที่วัดหลวงปู่หลอดไปทางไหนเออคนนั้นก็เขาบอกดีนะเขาพูดถูกต้องหมดนะเขาบอกเออเนี่ยทางไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้เราก็เดินทางมาไกลเราก็สงสัยเอ๊ะจะถึงจริงหรือเปล่าก็แวะถามคนข้างทางซะหน่อยเขาถามว่าเราก็เกือบไปถึงเจดีย์นะถ้าเราไม่ถามนะอีกสัก 3-4 กิโลเราก็ถึงเจดีย์แล้วก็แวะถามผู้หญิงข้างทางโอ้โหตอบชัดฉานชัดเจนแจ่มใสบอกคุณเลยมาแล้วโน่นมันอยู่ไปถนนไปเส้นไปอุดรเขาว่างั้นเพราะเราเพิ่งมาจากถนนเส้นอุดรเนี่ยนะเขาก็ชี้กลับไปอุดรแต่มันพูดจริงจังน่าเชื่อมากเนี่ยนะไอ้ความที่เราก็ไม่มีใครเคยไปแล้วก็เลยกลับรถเลยคันนี้กลับรถเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยมันจะไปกลับไปมันถ้ามีจริงมันก็ต้องเห็นป้ายสินะก็เลยแวะถามอีกคนหนึ่งก็บอกเลยคุณกลับไปทางเก่าอีกแล้วเออก็เลยมาอีกระยะหนึ่งก็ถึงเจดีย์เพราะฉะนั้นคนที่เราสอบถามเนี่ยนี่ถือว่าระวังนี่ขนาดเรื่องธรรมดาง่ายๆเนี่ยนะเรื่องธรรมดาเหตุผลง่ายๆเนี่ยคนบางหลายๆคนไม่ใช่ว่าเขาจะตอบถูกไปหมดบางทีเขาก็ตอบมั่วๆตอบนิ่มๆเหมือนกันปัญหาธรรมะยิ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะเราก็ต้องตั้งปัญหาที่ถูกที่ควรเนี่ยถามให้ถูกคนอย่าว่าสมัยนี้เลยเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยอย่างในพรหมนารทกัสสปะชาดกก็เหมือนกันพระเจ้าอังคติราชเนี่ยพระราชาพระองค์หนึ่งพระราชาพระองค์นี้เนี่ยวันนั้นเป็นวันเพ็ญราตรีแจ่มกระจ่างนะวันอุโบสถขึ้น15ค่ําราตรีลอยเด่นเนี่ยนะก็ปรึกษาข้าราชการทหารนะข้าราชการมาเต็มท้องพระองค์ก็ถามว่าวันนี้เนี่ยพระจันทร์เพ็ญเนี่ยนะลอยเด่นแจ่มกระจ่างเราควรจะยังเวลาให้ล่วงไปด้วยความเพลิดเพลินด้วยเรื่องอะไรอีกคนหนึ่งบอกดื่มเหล้าสิพระเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งบอกโอ้ยแต่เพลิดเพลินในกามสิพระเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งก็เสนอมาดีบอกต้องเข้าไปหาสมณะผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะท่านก็จะตอบให้เราชื่นใจเออไอเดียนี้ดีเพราะปกติดื่มเหล้าเมายาเราก็ทำกันเป็นประจำแล้ววันนี้จะเข้าไปหาสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลผู้ที่สามารถตอบปัญหาให้เราชื่นใจก็เลยบอกเอ้าแล้วถามไปหาใครดีคนที่หนึ่งก็เสนอไปเสนอมาก็คนหนึ่งก็บอกคู่นากัสสปะเนี่ยนะเรียกว่าชื่อว่าคู่นากัสสปะอาจีลกเรียกว่านักบวชนุ่งลมห่มอากาศก็เลยบอกคนนี้สิที่คนทุกคนยกย่องท่านว่าเป็นคนดีพระราชาก็เลยยกกองเรียกว่าแห่แหนกันพร้อมทั้งข้าราชการเสนาบดีพ่อค้าประชาชนเข้าไปถามปัญหาไปถามปัญหาเนี่ยนะปัญหาที่ควรถามเอาไปถามมิจฉาทิฐิเข้าก็เลยเลิกเชื่อบุญเชื่อบาปเลยตั้งแต่วันนั้นเพราะอะไรเพราะคนที่ตอบเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะไปถามพวกลัทธิเอกัจลัทธิอุเฉททิฐิเนี่ยนะพอไปถามปัญหาผิดคนเข้าพระราชาองค์นี้กลับมาแค่นั้นแหละหมกมุ่นในกาเมสุมิจฉาจารไม่เคยสางจากความเมาเลยอันนี้ก็กลายเป็นที่มาเรื่องราวลุกลามใหญ่โตเพราะการสอบถามปัญหาก็ต้องถามให้ถูกคนเหมือนกันเนี่ยนะฉันใดก็ดีอย่างพวกเราทั้งหลายการถามปัญหาเราอะไรก็คำสอนว่าอย่างไรเนี่ยนะว่าคำสอนในเรื่องนี้พุทธพจน์ตรัสว่าอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธพจน์ตรัสว่าอย่างไรเนี่ยนะผู้ใดสามารถบอกเราว่าตรงเนี้ยพุทธพจน์บอกเราว่าอย่างไรพุทธพจน์ว่าอย่างไรจำไว้อย่างนั้นเถอะไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนถ้าไม่จับจุดเอาไว้ตรงนี้นะเอาเธอเนี่ยนะอย่างบ้านเราเมืองเราตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้กี่ร้อยนิกายแล้วเนี่ยนะนิกายทางความคิดเนี่ยก็เราคุยกับคน10คนมันก็10ความคิดถ้าคุยกับ100คนมันก็100ความคิดเนี่ยทุกความคิดพูดแล้วเราแหมอยากจะเชื่อหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความสงสัยความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันไอ้การถามปัญหาผิดคนหรือได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเขามีพระรูปหนึ่งมีศรัทธาเข้ามาบวชในพระศาสนา พอบวชเข้ามาเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยเป็นนักวินัยทรอุปัชฌาย์เนี่ยเป็นนักอภิธรรมเนี่ยนะพออาจารย์ก็จะแนะนำเรื่องวินัยให้เนี่ยผู้ที่บวชเข้ามานะศีลมันจะต้องเป็นอย่างนี้สอนวินัยปิฎกละเอียดยิบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในที่สุดแม้แทบจะขยับตัวไม่ได้เลยเป็นอาบัติไปทุกเรื่องว่างั้นน่ะนะไอ้ความที่ตัวเองฟุ้งซ่านแล้วก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนสอนไปหาอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็สอนแต่ธรรมะเนี่ยนะจิตเจตสิกรายละเอียดลึกซึ้งเรียนตัวเองกำหนดจดจำไม่ได้เครียดจัดเลยเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยก็โอ้ยไปหาอาจารย์ก่อนแล้วเนี่ยนะไปหาอุปัชฌาย์ก่อนแล้วเนี่ยเครียดมากเลยวิ่งเลยพระภิกษุเห็นพระวิ่งก็เลยช่วยกันจับเอาไว้ว่าวิ่งทำไมก็เนี่ยข้าพระองค์มีศรัทธาทีแรกบวชเข้ามาปรารถนาจะพ้นทุกข์ยิ่งเรียนไปทำไมมันยิ่งทุกข์อย่างนี้เขาว่างั้นอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนมีนายจนจะขยับตัวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอันนู้นก็อาบัติอันนี้ก็อาบัติอาบัติแทบจะบางก็จริงนะบางทีมันมีสิกขาบทถ้าเรียนไม่ดีเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านอ่ะเป็นอาบัติทุกคำกลืนเป็นอาบัติทุกขุมขนเนี่ยนะเป็นอาบัติทุกย่างก้าวอะไรเงี้ยมันจะมีคำประเภทนี้จริงๆแหละแต่ทีนี้ว่ามันเกิดจากเจตนาที่ผิดพลาดในตอนต้นนี่ศึกษาไม่ดีจำได้แต่แม้เป็นอาบัติทุกเส้นขนเป็นอาบัติทุกคำกลืนเป็นอาบัติทุกวันเป็นอาบัติทุกครั้งที่ใช้สอยนะพอได้ยินคำเหล่านี้เข้าโอ้ยทนไม่ได้แล้วโอ้ยอยากจะสึกเต็มทีแล้วเอ๊ะตอนแรกบวชปรารถนาจะพ้นทุกทำไมยิ่งบวชทำไมมันยิ่งทุกแท้พอไปหาอาจารย์เข้านี้ก็อกุศลนี้ก็โอ้ยจิตเจตสิกเรียนวุ่นวายไปหมดเลยปวดหัวเครียดท่องจำไม่ไหวเอ้ยสึกดีกว่าเนี่ยนะสึกไปทำบุญให้ทานก็ได้แล้วก็เลยเรียกว่าวิ่งเลยก็จับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพงศ์ก็บอกสอนให้รักษาจิตนะค่อยยังชั่วหน่อยรักษาอย่างเดียวค่อยเอาตัวรอดแต่ตอนหลังท่านก็เป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมของเราเนี่ยถ้าเรากำหนดจดจำไม่ดีพลาดไปตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยนะโดยเขาบอกว่าเขาบอกว่าทางโลกก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่าที่คำปรึกษาที่ไม่มีราคาหมายคำว่าคำปรึกษาใดที่ได้มาฟรีคำปรึกษานั้นจ่ายแพงมากที่สุดเนี่ยนะคำปรึกษาสมมติถ้าเรามีปัญหาปั๊บไปแนะนำคนที่แบบให้คำแนะนำเราง่ายๆสบายตอบคำตอบถูกใจอันนั้นแหละเสียหายมากที่สุดเนี่ยนะเสียหายมากกว่าจ้างที่ปรึกษาแพงๆอีกก็ถามทำไมว่าคนไม่รู้จริงมาแนะนำดูเดียวเนี่ยนะยิ่งแนะนำง่ายเท่าไหร่ก็คือแนะนำแบบประเภทมักง่ายเมื่อแนะนำมักง่ายก็ถามว่าความเสียหายก็ตามมาหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้น อย่างพระภิกษุพี่ที่เกิดอุทธัจจกุกกุจจะก็เหมือนกันเพื่อนคบเพื่อนคุยเนี่ยแยกแยะไม่เป็นแยกแยะครูอาจารย์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็เที่ยวพล่านก็เดือดร้อนเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนอะไรตรงนี้ท่านก็บอกเปรียบเหมือนธาตุเนี่ยนะพล่านไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยได้แต่ความเดือดร้อนได้แต่ความสงสัยนะถ้าเขาอยู่วงการนี้นานๆก็จะเห็นว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะอยู่ด้วยอุทธัจจกุกกุจจะตลอดเวลาสงสัยไปหมดเลยสงสัยไปทุกเรื่องทีนี้ไอ้สงสัยแล้วก็ไม่ยอมเรียนเป็นระบบเนี่ยนะก็ตัวเองก็จำไม่ค่อยแม่นจำตรงนี้โยงไปตรงนั้นมั่วไปเรื่อยๆเนี่ยก็โอ้ยน่าสงสารขนาดนั้นทำไมทีนี้มาดูนิวรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยนะก็คือวิจิกิจฉานิวรณ์หน้า222ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีทรัพย์เนี่ยนะมีโภคสมบัติเพิ่งเดินทางไกลสมัยต่อมาเขาเพิ่งข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้โดยสวัสดีโดยไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลยเขาจะเพิ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีโภคสมบัติเดินทางไกลบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้นแล้วโดยสวัสดีโดยไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลยดังนี้เขาเพิ่งได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีถึงภูมิสถานอันเกษมเป็นเหตุฉันใดนี่มาดูว่าผู้ที่ถูกอุทธัจจะขออภัยวิจิกิจฉาครอบงำก็เหมือนกันใช่เหมือนอะไรเหมือนกับคนที่เดินทางไกลแบกอริยทรัพย์มาแบกทรัพย์เนี่ยนะในหน้า229จึงอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษเดินทางไกลเห็นโอกาสที่พวกมนุษย์ถูกโจรปล้นก็คือถนนเส้นนี้ถูกปล้นบ่อยมากสถิติการปล้นนี้บ่อยมากสำหรับคนเดินทางครับมันเพราะฉะนั้นพอตัวเองเนี่ยแบกทรัพย์เนี่ยนะมูลค่ามหาศาลไปก็ระแวงสงสัยว่าโจรมาแล้วบางทีได้ยินเสียงท่อนไม้เสียงของพวกพรานนกเดินไปหรือหยุดอยู่กลับมาจากที่นั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะระแวงไปหมดเนี่ยเห็นใครเดินมาปล้นเราหรือเปล่าเห็นเขาแบกปืนผาหน้าไม้ไปหายิงนกเหมือนจะมาปล้นเราอีกหรือเปล่าเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต็มไปด้วยความผวา แต่ถ้าหากว่าเดินข้ามตรงนั้นไปจนถึงที่เกษมล่ะก็สบายนะแต่ถ้าระหว่างทางนั้นมีแต่อะไรมีแต่ความทุกข์ความยากลำบากฉันใดบางคนที่เต็มไปด้วยความสงสัยก็ฉันนั้นเหมือนกันสงสัย8อย่างสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีจริงหรือพระธรรมเนี่ยดีจริงปฏิบัติพ้นจากทุกข์จริงหรือพระสงฆ์สาวกที่ว่าปฏิบัติดีดียังไงมีแต่ข่าวคราวเสียหายตามหนังสือบิมเนี่ยนะหรือไม่ก็สิกขา3ศีลสมาธิปัญญามันเป็นยังไงสำนักนี้ก็ว่าอย่างนี้สำนักนั้นก็ว่าอย่างนั้นตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะก็สงสัยทั้งสมาธิในสมาธิตกลงมันเอาถือเอาการนั่งหรือว่าถือเอาลมหรือว่ากำหนดยังไงจึงจะเป็นสมาธิยังไงเป็นสมาธิถูกยังไงเป็นสมาธิผิดปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงสงสัยเองอดีตเอเราเป็นยังไงอดีตชาติมันมีจริงหรือเปล่าอนาคตชาติมันมีจริงหรือเปล่าผีสางเทวดาอินพรหมยมยักษ์เป็นต้นมีจริงหรือเปล่าก็สงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตสงสัยทั้งปัจจุบันสงสัยโดยที่สุดสงสัยมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นใจก็ไม่น้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถจะแก้ความสงสัยได้ก็มีแต่ความลงเลโลเลไม่เชื่อมั่นสะดุ้งแก่จิตบ่อยๆเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนเดินทางกันดารวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็เหมือนกับทางกันดารตัวเองตอนแรกก็พกความมั่นใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาอย่างเต็มที่ใช่ไหมพอวิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็สงสัยในพระพุทธเจ้าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาในพระธรรมที่จะตรัสรู้อริยสัจเอาไปเอามาก็สงสัยอีกแล้วนะสงสัยว่าเอ๊แล้วอุปัชฌาย์อาจารย์หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลจริงหรือตอนแรกก็มีศรัทธามาดีนะแต่ตอนหลังเอาไปเอามาเนี่ยถูกโจรคือวิจิกิจฉาปล้นไปในระหว่างทางซะเรียบหมดเลยมันความสงสัยเปรียบเหมือนโจรปล้นอะไรปล้นศรัทธาโจรปล้นศีลโจรปล้นหิริโอตัปปะโจรปล้นสุตะโจรปล้นจาคะโจรปล้นปัญญาก็คือตัววิจิกิจฉาก็คือสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยในสิกขาสงสัยในคุณพระรัตนตรัยยิ่งสงสัยเท่าไหร่เนี่ยนะแนวโน้มแห่งความสงสัยทำให้เกิดแต่ความลำบากใจยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะทีนี้พิจารณาว่ากามฉันทะนิวรณ์ที่ตัวเองละได้แล้วเนี่ยนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการเหล่านี้ที่ตนยังละไม่ได้ถ้ายังมีนิวรณ์เช่นกามฉันทะก็เหมือนหนี้พยาบาทก็เหมือนโรควิจิทีนะมิทาก็เหมือนเรือนจำอุทจักกุกุจักก็เหมือนธาตุวิจิกิจฉาก็เหมือนกับทางไกลที่กันดารเนี่ยนะพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ตัวเองละได้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนว่าเหมือนตัวเองเนี่ยปราศจากหนี้ปราศจากความไม่มีโรคพ้นจากเรือนจำเป็นไทยแก่ตัวถึงภูมิสถานอันเกษมในหน้า230อธิบายสำหรับคนที่ชำระนิวรณ์ได้สำเร็จบอกว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษกู้หนี้มาแล้วประกอบการงานเสร็จการงานแล้วก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าหนี้แล้วเนี่ยนะเป็นเหตุให้กังวลใจจึงใช้หนี้คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ฉีกหนังสือสัญญาทิ้งเสียทีนั้นก็ไม่มีใครมาคอยทวงหนี้หรือส่งหนังสือมาทวงเขาจำเดิมแต่ครั้งนั้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาจะเห็นเจ้าหนี้ปรารถนาจะนั่งก็นั่งไม่ปรารถนาจะนั่งก็ลุกขึ้นปรารถนาจะนอนก็ได้จะทำยังไงก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาหมดหนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยเจ้าหนี้ฉันใดภิกษุนั้นก็คิดว่ากามฉันทะเป็นเครื่องกังวลใจเป็นเหตุแล้วก็เจริญธรรมะ6ประการที่เป็นเหตุละนิวรณ์ที่กล่าวไว้แล้วในสติปัฏฐานเนี่ยนะในเล่มก่อนในเล่ม17นะกล่าวถึงวิธีการละกามฉันทะนิวรณ์เพราะฉะนั้นความกลัวความสะดุ้งไม่มีแก่บุรุษนั้นผู้หมดจากหนี้แล้วเพราะเห็นเจ้าหนี้ฉันใดความเกี่ยวข้องด้วยความผูกพันของภิกษุผู้มีกามฉันทะอันละได้แล้วไม่มีวัตถุอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้เห็นรูปที่เป็นทิพย์กิเลสก็ไม่ฟุ้งขึ้นพระองค์ตรัสว่าละกามฉันทะได้ก็เหมือนกับคนที่ปลดเปลื้องหนี้ได้สำเร็จนี้พยาบาทเหมือนอะไรเหมือนโรคเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้กระสับกระส่ายด้วยโรคดีทำโรคนั้นให้สงบด้วยยาคือเภสัชเนี่ยนะ จำเดิมจากนั้นมาก็รู้รสน้ำตาลกรวดเป็นต้นนะรู้ความอร่อยของน้ำผึ้งรู้จักกลิ่นหอมรสอร่อยทั้งหลายเนี่ยภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนการคิดว่าขึ้นชื่อว่าพยาบาทนี้กระทำแต่ความชีพหายมิใช่ประโยชน์เสร็จแล้วก็เจริญธรรมะหกประการเพื่อละพยาบาทเช่นเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุนั้นชื่อว่าละพยาบาทได้แล้วอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษหายจากโรคดีเนี่ยนะชอบเสพของหวานเรียกว่าบริโภคของหวานเป็นต้นได้ฉันใดภิกษุนั้นอันอาจารย์ให้ศึกษาอยู่ซึ่งอาจาระและวินัยบัญญัติเป็นต้นรับด้วยเสียงกล่าวศึกษาอยู่ฉะนั้นเรียกว่ามีศรัทธาศึกษาอยู่ด้วยใจเนี่ยนะจนสามารถละพยาบาทได้เพราะฉะนั้นมีความเคารพในครูอาจารย์ก็เป็นเหตุให้ศึกษาได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการละพยาบาทเหมือนกับหายจากโรคแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะโรคใจเนี่ยนะเรียกว่ากำจัดพิษเรื้อรังที่อยู่ในใจได้แล้วทีนี้ถ้าละทีนมิทะได้ล่ะบุรุษผู้ถูกจับเข้าไปสู่เรือนจำในวันนักขัตฤกษ์แม้ในวันนักขัตฤกษ์อื่นอีกเขาคิดว่าเราเนี่ยเคยถูกจองจำด้วยโทษแห่งความประมาทจึงไม่ได้เล่นงานวันนักขัตฤกษ์เพราะโทษนั้นบัดนี้เราจักเป็นผู้ไม่ประมาทดังนี้ศัตรูของเขาย่อมไม่ได้โอกาสเขาเป็นผู้ไม่ประมาทจึงไล่เล่นงานนักขัตฤกษ์แล้วก็แปลงอุทานว่าโอ้วันนักขัตฤกษ์เนี่ยนะเขาเรียกว่ามีความสุขในการเที่ยวเนี่ยนะภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่าชื่อว่าถีนมิทะเนี่ยทำความชีพหายใหญ่หลวงก็เจริญธรรมะหกประการเพื่อกำจัดถีนมิทะเช่นเจริญอโลกสัญญาเป็นต้นละถีนมิทะภิกษุนั้นชื่อว่าละถีนมิทะนั้นได้แล้วเปรียบเหมือนบุรุษพ้นจากเครื่องจองจำเล่นงานนักขัตฤกษ์ตลอดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแม้ตลอด7วันเสวยอยู่ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งนักขัตฤกษ์ฉันใดผู้ที่บรรลุอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสการละถีนมิทะเหมือนพ้นจากเรือนจำอุทจักกุกุจักเหมือนอะไรเหมือนธาตุเหมือนอย่างว่าทาสเข้าไปอาศัยมิตรคนใดคนหนึ่งได้ให้ทรัพย์แก่นายกระทําตนชําระตนให้เป็นไทยได้แล้วจําเดิมผ่านแต่นั้นมาเพิ่งทําสิ่งที่ตนปรารถนาฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่าอุทจักกุกุจจะสร้างความชีพหายใหญ่ก็เลยเจริญธรรมะ6อย่างเพื่อที่จะกําจัดอุทจักกุกุจจะนะรายละเอียดกับวิธีละนิวรณ์เนี่ยนะให้ไปดูในโพชฌงค์ขอไปในนิวรณ์บัพพสติปัฏฐานเนี่ยนะในเล่มก่อนหน้านี้คือเล่ม17เนี่ยนะเล่ม17หน้า743เป็นต้นมาเนี่ยนะหน้า743หน้า745หน้า748หน้า750หน้า752เป็นต้นก็กล่าวถึงวิธีการละอะไรละนิวรณ์ต่างๆเนี่ยนะเพราะนี้ปรารถนาจะละอุทจักกุกุจานิวรณ์ก็เจริญธรรมะ6ประการละอุทจักกุกุจะได้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นผู้เป็นไทยแก่ตัวปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นใครจะยับยั้งเขาจากการกระทำนั้นโดยพละการไม่ได้ฉันใดภิกษุผู้ปฏิบัติเนกขัมมะปฏิปทาตามสบายฉันนั้นเหมือนการอุทจักกุกุจะใครๆจะยังเธอให้กลับจากเนกขัมมะปฏิปทานั้นมาสู่อุทจักกุกุจะโดยพละการไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าละอุทจักกุกุจะได้เหมือนความเป็นไทยเนี่ยนะก็คือไม่ตกเป็นท่าของความฟุ้งซ่านรำคาญแห่งความเดือดร้อนอีกต่อไปนี่มาดูละวิจิกิจฉาบอกว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีกำลังถือเสบียงกลางเตรียมอาวุธพร้อมกับบริวารเดินไปสู่ทางกันดารโจรเห็นเขาแต่ไกลก็หนีไปเพราะอะไรเพราะมีบริวารไปเยอะใช่ไหมมีบริวารเรียกว่ายกกองทัพไปเลยนะโจรก็ไม่กล้าบุกฉันใดบุรุษนั้นผ่าทางกันดารนั้นแล้วก็ไปถึงความสวัสดีถึงความปลอดภัยฉันใดนะพอไปถึงสถานที่ก็ร่าเริงภิกษุก็ฉันนั้นคิดว่าวิจิกิจฉาเนี่ยสร้างแต่ความชีพหายใหญ่แล้วก็ความชีพหายอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์ก็เจริญธรรมะ6อย่างแล้วก็ละวิจิกิจฉาได้ภิกษุนั้นชื่อว่าละวิจิกิจฉาได้ด้วยอาการอย่างนี้บุรุษผู้มีกำลังมีอาวุธเตรียมเอาไว้แล้วพร้อมกับบริวารเห็นโจรก็ไม่กลัวไม่คำหนึ่งโจรเท่ากับเส้นหญ้าหุ้ยขี้ผงว่างั้นน่ะนะออกไปถึงสถานที่ปลอดภัยฉันใดภิกษุนั้นก็เหมือนกันผ่านพ้นทางกันดารคือทุจริตได้ถึงอมตะนิพพานอันเกษมอย่างยิ่ง พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสละวิจิกิจฉาเหมือนผู้ที่ถึงสถานที่ที่ปลอดภัยพอเห็นอริยสัจทั้งหลายแล้วก็เลิกสงสัยดับความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะทีนี้ถ้าละนิวรณ์ได้แล้วก็เป็นยังไงได้ฌานสิใช่ไหมพอละนิวรณ์แล้วก็เจริญฌานในข้อ471เนี่ยนะข้อ471หน้า212ภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตนิวรณ์ทั้ง5เช่นเนี่ยนะกามฉันทะเหมือนหนี้ก็ทำใจให้เศร้าหมองอยู่แล้วใช่ไหมพยาบาทเหมือนอะไรเหมือนโรคดีพวกนี้ก็ทำจิตให้เศร้าหมองอยู่แล้วทีนะมิทะเหมือนอะไรเหมือนเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยนะไอ้การอยู่ในคุกมันก็คับแคบอึดอัดอยู่แล้วใช่ไหมหรือเหมือนอุทจักกุกุจะเหมือนกับธาตุก็เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วก็วิจิกิจฉาเหมือนกับทางกันดารที่มีภัยอยู่รอบด้านเพราะฉะนั้นไอ้นะเปรียบเหมือนคนมีแต่หนี้ป่วยด้วยนะนะอยู่ในคุกด้วยเป็นธาตุด้วยเดินทางกันดารที่เต็มไปด้วยโจรด้วยท้าวว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนผู้ที่มีนิวรณ์กลุ่มรุมก็เหมือนกันนิวรณ์เนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเลวร้ายให้ฉะนั้นถ้าชำระได้แล้วชำระนิวรณ์ที่เป็นเหตุให้ปัญญาเนี่ยทุรพลหมดกำลังก็สงัดจากกามเรียกว่าเจริญกรรมฐานเช่นกรรมฐานที่ทำให้ได้ปฐมฌานมีอะไรบ้างอสุภะ10อันนะกสิณ10พรหมวิหารเนี่ยนะพรหมวิหารอานาปานสติกรรมฐานเหล่านี้ทำให้ได้ปฐมฌานก็เจริญกรรมฐานเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เนี่ยนะก็เข้าปฐมฌานที่มาจากอสุภะบ้างมาจากเมตตาบ้างเป็นต้นเนี่ยนะจากกสิณบ้างเธอทำกายนี้แลให้ชุ่มชื้นให้ชุ่มชื้นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดจากวิเวกวิเวกคือกรรมฐานกุศลธรรมเนี่ยนะไม่มีเอกเทศแห่งไหนๆแห่งร่างกายของเธอเนี่ยนะทั่วทั้งตัวที่ปีติสุขแต่เกิดที่เกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องความสุขอันนั้นแผ่ซาบซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนกันน่ะปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายวิเวกตัวนี้ก็คือสงัดจากนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะสงัดจากนิวรณ์ทั้งหลายสงัดจากกุศลธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นเป็นปีติเป็นความสุขที่ไม่แปดเปื้อนไปด้วยบาปอกุศลธรรมเนี่ยนะจึงเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือของพนักงานสงสนานผู้ฉลาดใส่จุลสีลงไปในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักเอาไว้ก้อนจุลสีนั้นมียางซึมไปจับกันทั้งข้างในข้างนอกย่อมไม่กระจายฉันใดเรียกว่าเป็นแป้งผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยฉันใดผู้ที่มีผู้ที่เข้าปฐมฌานได้ก็เหมือนกันกลายเป็นผู้ที่มีกายเนี่ยชุ่มชื้นเอิบอิ่มซาบซ่านอยู่ด้วยปีติและสุขเกิดจากวิเวกตั้นร่างกายเนี่ยนะมีแต่ความปีติและสุขแผ่ซ่านไปทั่วตัวอันนี้ปฐมฌานเนี่ยนะว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานจริงๆเนี่ยนะมีความสุขมากเนี่ยนะสุขเรียกว่าไม่รู้จะเอากามสุขเหล่าใดไปเปรียบกับปฐมฌานเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานก็เกิดในพรหมโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกและวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ปฐมฌานนี้ปีติสุขเกิดจากอะไรเกิดจากวิเวกทุติยฌานนั้นปีติและสุขเกิดจากสมาธิเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านไปด้วยปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกมีน้ำขังอยู่ไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ทั้งด้านตะวันออกตะวันตกด้านเหนือด้านใต้ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นก็พุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นจะพึงทำห้วงน้ำห้วงน้ำนั้นแลให้ชุ่มชื้นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกธาตุแห่งไหนที่ห้วงน้ำทั้งหมดที่เย็นจะไม่ถูกต้องก็แปลว่าอยู่ในภาวะของห้วงน้ำเย็นเนี่ยนะก็ถ้าใครเคยไปเห็นบ่อน้ำเย็นที่อยู่ในป่าเนี่ยนะบ่อน้ำเย็นแล้วมีน้ำพุไม่มีทางน้ำเข้าไม่มีทางน้ำออกแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาแห่งเมฆไม้ด้วยเนี่ยก็เป็นน้ำเย็นฉันใดผ ผู้ที่ได้ทุติยฌานเนี่ยก็มีแต่ร่างกายก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะสงบระงับดับวิตกวิจารไปได้เรียกว่าเป็นความสงบที่ยิ่งกว่าปฐมฌานอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเข้าตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่นซ่านไปด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องนะก็เรียกว่าร่างกายเนี่ยอยู่ด้วยสุขที่ไม่มีปีติเป็นความสุขล้วนๆเนี่ยนะแต่คำว่าในร่างกายมีแต่ความสุขล้วนๆเพราะสุขในตติยฌานเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีปีติเพราะระงับดับปีติไปแล้วเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกคือกอบัวเนี่ยนะแต่ละชนิดในกออุบลกอปทุมกอบุญทริกดอกบัวบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำเลี้ยงเอาไว้อันน้ำเย็นเหล่านั้นหล่อเลี้ยงเอิบอาบซึมซาบไปตั้งแต่ยอดไปจนถึงเง่าไม่มีเอกเทศตรงไหนแห่งกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องก็ถ้าหากว่าปลูกบัวในน้ำเย็นเนี่ยนะบัวจะเย็นด้วยไหมมันบัวนี่ก็จะเย็นฉันใดผู้ที่ได้ตติยฌานก็เหมือนกันจะได้รับความสุขสงบเยือกเย็นเป็นความสุขที่ไม่ประกอบด้วยปีติเนี่ยนะเพราะระงับดับปีติออกไปได้ดูความภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้เป็นผู้มีสติบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์มีอุเบกขาให้เกิดขึ้นอยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี่แลด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศแห่งไหนๆของกายเธอทั่วทั้งตัวที่จิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องแปลว่าจิตตชรูปที่มาจากฌานสี่เนี่ยนะแผ่ซาบซ่านไปทั่วทั้งร่างกายเปรียบเหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งร่างกายทุกส่วนของเธอที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยนะตรงข้อ474เนี่ยนะที่บอกว่าได้จตุทัชฌานจตุทัชฌานนี่รวมทั้งอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะตลอดจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็แปลว่าได้สมาบัติ8นะสมาบัติ8พร้อมทั้งวสี5ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมโน้มน้อมจิตเรียกว่าน้อมจิตเนี่ยนะไปเพื่ออะไรเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณน้อมจิตไปประกอบด้วยปัญญาที่เป็นเหตุหรือปัญญาที่เป็นเครื่องทำให้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในชาติก่อนๆได้คือระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10 20 100 พันหมื่นแสนชาติเนี่ยนะตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากระลึกว่าในชาติโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นชีวิตอยู่ด้วยความสุขเช่นนั้นทุกเช่นนั้นบริโภคอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นใช้ภาษาอย่างนั้นดำรงอยู่ในภพนั้นจนสิ้นชีวิตตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในชาติโน้นแม้ในชาติโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลมีผิวพรรณรูปร่างหน้าตาบริโภคอาหารเสวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้นนะดำรงอยู่ตลอดชีวิตจากชาตินั้นก็เวียนจนมาถึงชาติปัจจุบันนี้เปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านคนอื่นก็เรียกว่าไปเยี่ยมญาติเนี่ยนะออกจากบ้านนั้นนะก็ไปบ้านอื่นอีกนะจากบ้านญาติที่1ไปสู่บ้านญาติที่2ออกจากบ้านญาตินั้นแล้วก็กลับมาสู่บ้านของตนเนี่ยนะตามเดิมเขาก็ระลึกถอยหลังหวนระลึกถึงถอยหลังได้เลยว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราก็ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านนั้นเราก็ไปบ้านโน้นอีกได้ยืนได้นั่งได้พูดอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นแล้วก็กลับมาสู่บ้านของตนดังเดิมฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นระลึกชาติที่เคยอยู่ในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ 6ชาติ7ชาติ8ชาติ9ชาติ10ชาติ100พันหมื่นแสนชาติเป็นต้นเนี่ยนะเราเรียกว่ามีชื่อมีโคตรมีนามสกุลมีผิวพรรณรูปร่างหน้าตาชีวิตมีความสุขความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในชาตินู้นเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกว่าระลึกพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศจำง่ายๆว่าระลึกชาติได้เหมือนอะไรเหมือนเราไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติมาเนี่ยไปเยี่ยมญาติหรือไปไหว้พระที่ไหนมาบ้างฮะไปไหว้พระแล้วกลับมาถึงบ้านก็ระลึกว่าไปสวดตรงนั้นไปนั่งตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะระลึกชาติได้ก็เหมือนเราระลึกได้ว่าจากบ้านมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมายังไงไปยังไงก็คือไม่เผลอไม่เลอะเลือนเนี่ยนะอันนี้ด้วยอำนาจของอะไรปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นเหตุให้ระลึกชาติก่อนๆต่างๆได้เป็นอันมากทีนี้ต่อไปภิกษุนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นสมาธิผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมย่อมโน้มไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าน้อมไปพิจารณาสัตว์ที่ตายและก็สัตว์ที่กำลังเกิดเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังตายเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเกิดเลวสัตว์แบบเลวเนี่ยเพราะอะไรเพราะโมหะนำเกิดประณีตสัตว์ที่ประณีตเพราะปัญญานำเกิดมีผิวพรรณดีเพราะเมตตานำเกิดมีผิวพรรณสามเพราะโทสะนำเกิดได้ดีเพราะอโลภะคือการให้ทานเป็นต้นนำเกิดตกยากเพราะความโลภนำเกิดนะด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะคิดดูว่าคนเลวคนประณีตเนี่ยนะเพราะปัญญานั่นแหละเป็นปัจจัยสำคัญผิวดีผิวสามก็เพราะโทสะอโทสะได้ดีก็ตกยากก็เพราะโลภะกับอโลภะเนี่ยนะล่วงจักษุของมนุษย์เนี่ยนะซึ่งเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่าใดที่ทำชั่วด้วยกายวาจาและใจเนี่ยนะติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาทานทำกรรมด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกตรงกันข้ามสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยนะทำกรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเรือนสองหลังมีใช้ประตูร่วมกันเรียกว่าเป็นเหมือนกับบ้านสองหลังนะใช้ประตูเข้าร่วมกันเนี่ยบุรุษผู้มีจักษุยืนท่ามกลางเรือนเห็นมนุษย์กำลังเข้าไปสู่เรือนเห็นมนุษย์ออกจากเรือนเห็นมนุษย์เดินไปเดินมาท่องเที่ยวไปฉันใดปัจจุบันนี้ก็ดูอะไรดูง่ายๆก็คือตำรวจจราจรนะไปยืนอยู่ที่แผงข้างทางเนี่ยเห็นรถจากซ้ายไปขวาจากเหนือไปใต้จากตะวันออกไปตะวันตกมองเห็นเลนใช่ไหมมองเห็นความแตกต่างแล้วก็รู้ด้วยถนนแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยไปอย่างไรมาจากไหนและไปไหนเป็นต้นเนี่ยนะฉันใดผู้ที่มีปัญญาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็เหมือนกันรู้ว่ากรรมในภพก่อนเนี่ยนะมาจากไหนแล้วเขาตายจากภพนี้ไปสู่ชาติไหนเขาจุติจากเช่นจุติจากนรกแล้วมาเกิดในนรกจุติจากนรกเกิดเป็นเปรตจุติจากนรกเกิดเป็นเดรัจฉานจุติจากนรกมาเกิดเป็นอสุรกายหรือเปรตจุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์จุติจากนรกมาเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่สรุปว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหายากโดยมากก็เวียนอยู่ในอบายหรือว่าจุติจากเปรตไปเกิดที่ไหนได้บ้างถ้าจุติจากเดรัจฉานเกิดไปเกิดที่ไหนได้บ้างจุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดที่ไหนต่อได้บ้างจุติจากเทวดาแล้วไปเกิดที่ไหนได้บ้างจุติจากพรหมโลกไปเกิดที่ไหนมาบ้างเพราะว่ามองเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติและปฏิสนธิแล้วน้อมรู้หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะว่ากรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกให้สัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะเลวประณีตผิวพรรณดีผิวพรรณสามในภพภูมิต่างเพราะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นปัจจัยเรียกว่ามีทิพจักษุอันบริสุทธิ์รู้แม้กระทั่งสัตว์ที่กำลังตายและที่จะเกิดรู้ด้วยนะว่ากรรมเหล่าใดมานำเกิดเนี่ยนะภิกษุนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณน้อมไปเพื่อสิ้นอะไรสิ้นอาสวะ4ใช่มั้ยมันผู้ที่จะสิ้นอาสวะ4ต้องรู้อะไรรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดความจริงว่านี้ทุกรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธปฏิปทา รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าขันอายตนะธาตุเหล่านี้เนี่ยปีละนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนวิปริณามะแปรปรวนไปสังขตะอันปัจจัยปรุงแต่งเห็นอาสวะนะเห็นสมุทัยเห็นตัณหาเป็นต้นว่าอายุหนะนำเกิดเนี่ยนะนิทานะเป็นเหตุปริโพธะกังปริโพธกังวลสังโยคะประกอบพัวพันเอาไว้ในวัตตะมองเห็นนิโรธสัจจะว่าเป็นนิสรณะถอนตนหรือสลัดตนออกจากวัตตะเป็นอมตะเป็นธรรมที่ไม่ตายปณีตะเป็นธรรมที่ประณีตเนี่ยนะเป็นธรรมที่เขมังเป็นธรรมที่เกษมแล้วก็ปลอดภัยอย่างแท้จริงมองเห็นอริยมรรคว่านี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาว่าเป็นนี้เป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกนี้เป็นเหตุให้ตรัสรู้พระนิพพานนี้เป็นธรรมที่เห็นพระนิพพานนี้เป็นธรรมที่รวบรวมบริบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยโพธิปักขยธรรมทั้งหลายก็แปลว่าเห็นทุกข์ด้วยปริญญาเห็นสมุทัยด้วยปหานะเห็นนิโรธด้วยการทำให้แจ้งเห็นอริยมรรคด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นก็แทงตลอดตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาด้วยการเจริญแล้วก็รู้ต่อไปอีกว่านี้อาสวะนะนี้กามาสวะนี้ภวาสวะนี้ทิฏฐาสวะนี้อวิชชาสวะนี้อาสวะสมุทัยเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดนี้อาสวะนิโรธถ้าดับอวิชชาได้อาสวะก็ดับนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่ออาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับอวิชชาสวะเป็นข้อดับเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับกามาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะทิฏฐาสวะละด้วยโสดาปฏิมรรคกามาสวะละด้วยอนาคามิมรรคภวาสวะและอวิชชาสวะละด้วยอรหัตตมรรคเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นอะไรวิมุตติหลุดพ้นจากกามาสวะเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่หลุดพ้นคือนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้พระนิพพานที่เป็นธรรมที่เป็นอนาสวะเมื่อเห็นพระนิพพานก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นเป็นอรหัตผลไปแล้วก็รู้มีญาณอย่างรู้ว่าบัดเนี้ยหลุดพ้นหมดแล้วชาติสิ้นแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะชาติคือการเกิดในภพ3กำเนิด4คติ5ไม่มีแล้วพรหมจรรย์คือประพฤติอริยมรรคทั้ง4เนี่ยนะก็จบแล้วกิจ16ในอริยสัจ4ก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเรียกว่าทำกิจในอริยสัจสำเร็จเรียบร้อยก็เป็นพระอริยเจ้าเปรียบเหมือนห้วงน้ำบนยอดภูเขามีน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักษุดียืนอยู่ที่ขอบห้วงน้ำนั้นพึงเห็นหอยกาบหอยโข่งก้นกรวดกระเบื้องฝูงปลาเนี่ยนะเช่นพวกปลาพวกอะไรเป็นต้นที่หยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างเคยมองดูน้ำใสใสแล้วมองเห็นพวกนกพวกขอไปมองเห็นพวกปลาพวกเต่าพวกแมลงกบเขียดเป็นต้นที่อยู่ในน้ำทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะฉันใดผู้ที่เห็นอริยสัจทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะถ้ากล่าวตามอริยสัจก็รู้ว่านี้ทุกขนี้ทุกควรกำหนดรู้นี้ทุกเราได้กำหนดรอบรู้เสร็จแล้วนี้สมุทัยนี้สมุทัยควรละนี้สมุทัยเราละเสร็จแล้วนี้นิโรธนี้นิโรธเนี่ยควรทำให้แจ้งเราได้ทำนิโรธให้แจ้งแล้วนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอริยมรรคควรเจริญอริยมรรคเราก็เจริญเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นปริวัติ3อาการ12อย่างก็เป็นสัจจะ4เวียนรอบ3ก็ตรัสรู้โดยอาการ12อย่างเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่เจ็บแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเพราะอะไรเพราะสิ้นกามาสวะด้วยอนาคามิมรรคสิ้นภวาสวะด้วยอรหัตตมรรคสิ้นทิฏฐาสวะด้วยโสดาปฏิมรรคสิ้นอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าทรงไว้ซึ่งสรีระสุดท้ายเนี่ยนะทิ้งภาระเหล่านี้แล้วก็ไม่ถือเอาภาระอันใหม่ๆอีกต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ชื่อว่าสมณะก็ได้คือผู้ที่สำเร็จดังกล่าวมาแล้วเนี่ยจะเรียกสมณะก็ได้จะเรียกพราหมณ์ก็ได้จะเรียกว่านหาตกะหรือจะเรียกเวทคูโสติยะอริยะหรือจะเรียกอรหันต์ได้ทั้งนั้นแหละ ถามว่าเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุที่ชื่อว่าสัมมณะสัมมณะก็เพราะว่าสงบสงบอะไรสงบอกุศลธรรมอันลามกสงบอกุศลธรรมที่เศร้าหมองสงบอกุศลธรรมที่ทำให้เกิดในพบใหม่ซึ่งมีความกวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์อกุศลธรรมเหล่านี้แหละที่ทำให้เกิดชาติชรามรณะภิกษุผู้ละอกุศลธรรมที่นำไปสู่ชาติชรามรณะได้แล้วนี่แหละเรียกว่าสัมมณะเพราะสัมมณะเรียกว่าสงบระงับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสงบระงับอกุศลธรรมที่เศร้าหมองเป็นทุกข์และนำเกิดก็สงบระงับเสร็จแล้วอย่างนี้แหละเลยเรียกว่าสัมมณะเนี่ยนะผลของความเป็นสัมมณะเรียกว่าสามัญญผลสามัญญผลเป็นชื่อของโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลเนี่ยนะอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็บอกว่าเหล่าอกุศลธรรมอันลามกอันเศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นลอยไปเสียแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นพราหมณ์พราหมณ์ก็คือผู้ลอยบาปเนี่ยนะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะเป็นผู้ลอยบาปลอยบาปลอยอกุศลลอยกิเลสที่เป็นเหตุทำให้เกิดในภพใหม่ลอยกิเลสที่เป็นเหตุนำไปสู่ชาติชราและมรณะผู้ที่ลอยบาปอกุศลธรรมทั้งปวงเหล่านี้ได้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็นพราหมณ์เพราะเป็นผู้ลอยบาปหรือภิกษุนี้จะเรียกว่านหาตกะผู้อาบน้ำล้างบาปเสร็จแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะอาบน้ำล้างน้ำแต่ที่นี้คืออาบน้ำคืออริยมรรคเนี่ยนะเพื่อล้างอกุศลธรรมอันลามกที่ทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นอกุศลธรรมที่ทำให้เกิดชาติชรามรณะถ้าล้างพิษเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับน้ำอมตะเปรียบเหมือนน้ำล้างสารพิษเป็นน้ำยาล้างสารพิษเนี่ยนะล้างสารที่นำไปสู่ชาติชรามรณะล้างสารเชื้อโรคที่นำไปสู่อันนั้นทุกโทมนัสเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ล้างอกุศลธรรมทั้งหลายได้แล้วเรียกว่านหาตกะผู้มีอันอาบน้ำล้างบาปเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเราจะเรียกว่าเวทคูก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่รู้แจ้งอกุศลธรรมอันลามกเศร้าหมองเนี่ยนะทำให้เกิดในภพใหม่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นตัวที่ทำให้เกิดชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นรู้แจ้งอกุศลธรรมอันนั้นทั้งมวลด้วยโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคพระเวทคูเป็นชื่อของมรรค4ภิกษุนี้ก็เลยชื่อว่าเวทคูผู้ที่รู้แจ้งด้วยอริยมรรคทั้ง4ประการภิกษุนั้นจะเรียกว่าโสติยะก็ได้โสติยะก็คือโสติยะแปลว่าทำอกุศลให้หลับหมดแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าหลับแบบหลับถาวรเลยก็แปลว่าทำลายล้างอกุศลธรรมอันลามกที่เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นตัวที่ทำให้เกิดชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นให้หลับแล้วคือว่าทำอกุศลธรรมอันลามกอกุศลธรรมชั่วช้าทุกชนิดให้หลับเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะไม่ได้ทำตัวให้หลับนะแต่ทำกิเลสให้หลับเนี่ยนะคือว่าปราบปรามกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วต่อไปอีกบอกว่าอย่างไรภิกษุชื่อว่าอริยะอริยะเนี่ยนะอริยะก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสหรือกำจัดข้าศึกคือกิเลสเพราะพระอริยะผู้ที่กำจัดอกุศลธรรมอันลามกที่เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่ที่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นตัวที่ทำให้เกิดชาติชรามรณะภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลจากอกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะกำจัดอกุศลธรรมที่นำไปสู่ภพใหม่กำจัดอกุศลธรรมที่เป็นบาปได้หมดแล้วก็เลยเรียกว่าพระอริยะมันพระอริยะก็เรียกว่าผู้ที่ไกลบาปผู้ที่กำจัดบาปเนี่ยนะผู้ที่ชำระบาปได้เสร็จสิ้นแล้วอย่างไรภิกษุชื่อว่าพระอรหันต์เพราะอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกอันทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เนี่ยนะมีชาติชรามรณะเป็นธรรมดาอกุศลธรรมอันลามกนั้นภิกษุนั้นทำให้ไกลแล้วเพราะพระอรหันต์แปลว่าไกลจากกิเลสซึ่งไม่เหมือนกับคนที่อยู่ใกล้กิเลสเช่นกับปุถุชนพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรผู้ควรแก่เครื่องสักการะปัจจัย4เป็นผู้ไม่มีความลับในการกระทำบาปพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นผู้ปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลยชื่อว่าอรหันต์ ทีนี้สรุปว่าข้อปฏิบัติดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ให้สมชื่อว่าตัวเองนี้ชื่อว่าเป็นสมณะเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ทำให้สมชื่อว่าเป็นสมณะก็คือมีอะไรบ้างมีหิริโอตตัปปะเนี่ยนะมีหิริโอตตัปปะแล้วมีอะไรอีกมีกายสมาจารที่บริสุทธิ์มีวจีสมาจารที่บริสุทธิ์มีมโนสมาจารที่บริสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์มีอินทรีย์สังวรรู้จักประมาณในโภชนะประกอบเนืองๆด้วยความเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเสพเสนาสนะอันสงัดละนิวรณ์5ที่เป็นตัวทำใจให้เศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงเนี่ยนะแล้วก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเสวยปีติสุขแล้วก็เสวยสุขที่ปราศจากอามิตรหรือเป็นผู้ที่มีสติบริสุทธิ์ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนะเมื่อได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติเป็นบาทเนี่ยนะเป็นจิตที่เบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติเนี่ยนะระลึกชาติเหมือนคนออกจากบ้านไปเที่ยวที่อื่นแล้วกลับมาบ้านก็ระลึกทบทวนได้นะก็พี่น้อมนะเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็พิจารณาความตายและความเกิดของสัตว์เห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนบ้านเรือน2หลังที่หันประตูมีประตูเป็นอันเดียวกันมองเห็นคนเข้าคนออกได้ฉันนั้นแล้วก็เมื่อจิตเป็นสมาธิเพราะประกอบด้วยรูปฌานและอรูปฌานดังกล่าวแล้วก็ชื่อว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็น้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจ4ประการทำกิจเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคทำกิจในอริยสัจ4ระดับมรรคระดับโสดาปฏิมรรคระดับสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่าสมณะเพราะระงับบาปชื่อว่าพราหมณ์เพราะลอยบาปชื่อว่านหาตกะอาบน้ำล้างบาปชื่อว่าเวทคูรู้แจ้งอกุศลด้วยมรรคทั้ง4โสติยะทำอกุศลธรรมให้หลับหมดแล้วเนี่ยนะให้หลับตลอดไปเลยชื่อว่าอริยะเพราะว่ากำจัดข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะแล้วก็ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นต้นซึ่งพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระพุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคจบแล้วก็มีใจชื่นชมยินดีมองเห็นข้อปฏิบัติตามลำดับในพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลคุณงามความดีทั้งปวงที่เราได้ฟังมหาอัสสปุรสูตรที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นสมณะเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพราหมณ์เป็นข้อปฏิบัติซึ่งผู้ปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยนะจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังสักการะของผู้ที่มาทำบุญให้มีผลมากให้มีอานิสงส์มากในขณะเดียวกันการบวชของผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะได้รับผลได้รับอานิสงส์เรียกว่าได้รับผลใหญ่ได้รับอานิสงส์ใหญ่เพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่เราได้ฟังแล้วเพราะมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมที่นำออกจากทุกข์และความปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนได้ตรัสรู้นะขอบุญกุศลทั้งปวงนั้นเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามโดยทั่วกันนะสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้